NPO Radio 1. Middernacht, het begin van maandag 8 juli, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tweede en beslissende ronde van de Franse parlementsverkiezingen lijkt te zijn gewonnen door de linkse alliantie Nouveau Front Populaire. Volgens een exit poll wordt die gelegenheidscoalitie het grootst. De centrumrechtse partij van president Macron wordt tweede en het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen eindigt op de derde plaats. De uitslag is opmerkelijk omdat het Rassemblement in de eerste ronde nog de grootste werd. Een definitieve uitslag is er nog niet. De eerste officiële resultaten worden vannacht of in de ochtend verwacht. De Franse premier Gabriel Attal heeft aangekondigd dat hij zijn ontslag indient. Hij blijft nog wel aan tot er een opvolger is. De Amerikaanse president Biden heeft zijn aanhangers opgeroepen om verenigd achter hem te blijven staan. Hij herhaalde in zijn toespraak in Philadelphia dat hij in de race blijft om het presidentschap. Sinds het verkiezingsdebat met voormalig president Trump anderhalve week geleden namen de twijfels over Bidens geschiktheid verder toe. In dat debat kwam hij niet goed uit zijn woorden en maakte hij een verwarde indruk. In België is een 65-jarige vrouw om het leven gekomen bij een duo-parachutesprong. Een 30-jarige instructeur is ernstig gewond geraakt en ligt in kritiek toestand in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de Vlaamse gemeente Diest in de buurt van Hasselt. Volgens de autoriteiten klapte de parachute vlak boven de grond ineens dicht. De negende etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turgui. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pidcock. In deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vinkegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen toen bleek dat zij ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. En de verschillen in de top bleven gelijk. Dan het weer, plaatselijk een bui, later vannacht opklaringen bij 10 tot 15 graden. In de ochtend veel zon, 's middags meer bewolking, in het noorden wat regen. Het wordt 19 graden aan de kust tot maximaal 22 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur de podcast over muzikant, docent en pleitbezorger voor haar instrument, de accordeon, Minnie Dekkers. Aandacht ook voor zangeres Betty Drachstra van de Limburgse band Pussycat. Bekend van de countrymuziek met steel guitar en nummers als Mississippi. We beginnen straks met de revolutionaire en veelzijdige kunstenaar Jacqueline de Jong. Ze kreeg pas laat in het leven de erkenning die zij verdiende. Wat blijft? Maar eerst al eventjes naar Jan Fabius. Avonturier, militair en journalist. Hij leidde een bizar leven, bewoog zich langs verschillende oorlogsfronten en was een radicaal in de politiek. Wat maakt hij eigenlijk niet mee begin 20e eeuw? Politiek historicus Koen Vossen, die eerder een biografie over Geert Wilders schreef, komt nu met het boek Groter dan het leven over Jan Fabius. En Koen is hier bij me in de studio. Fijn dat je er bent, Koen. Dank je. Een voor veel mensen denk ik onbekend figuur, die Jan Fabius. Voor mij was het in ieder geval zo. Hoe kwam hij op jouw pad? Nou, dat is eigenlijk begonnen toen ik bezig was met mijn proefschrift over kleine politieke partijen in Nederland. En toen ik daarmee bezig was, hield ik me ook even bezig met de Boerenpartij in de jaren 60, kortstondig erg populair. En in de geschiedenis van die partij zag ik iets opmerkelijks, namelijk de nummer 2 in het begin van de Boerenpartij was een zekere Jan Fabius. Na Hendrik Koekoek stond daar een zekere Jan Fabius op de lijst. En ik ging eens onderzoek doen naar wie die man was. Ja, en toen kwam ik een heel apart leven tegen. En ik heb toen in eerste instantie een kort biografisch lemma geschreven voor het Biografisch Woordenboek van Nederland. En dat smaakte eigenlijk al wel een beetje naar meer. Maar in al die jaren, dat lemma heb ik zo rond 2003 geschreven. En al die jaren was ik met allerlei andere dingen bezig. Onder meer met de PVV inderdaad. Totdat, ja, tijdens corona en de lockdowns, ik dacht van, ik ga eens bij Delver die naam Jan Fabius weer eens intypen. Hè. Delver, die prachtige krantenbank. En ik kwam van alles tegen wat ik nog niet kende. En toen dacht ik ook eens van, wie weet is er nog wel familie? En inderdaad, ik vond via LinkedIn vond ik een familielid. En die zei van, nou, ik heb nog een koffer liggen met materiaal. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik ging daar eens in kijken. En ja, toen dacht ik meteen van, nou, hier moet gewoon iets mee gebeuren. Wat zat er allemaal in die koffer dan? Ja, ja. Wat zat erin? Ja, daar zat van alles in. Daar zat een dagboek in van zijn vrouw. Daar zaten ontzettend veel brieven in van Fabius zelf. Uit de periode, vooral na de oorlog, maar ook wel wat van voor de oorlog. Er zat een oud paspoort in met allemaal stempels uit al die landen die hij bezocht heeft. Er zaten foto's in. Nou, van alles. Echt. Maar ik vond het een duizelingwekkende biografie. Ook omdat ik ben dingen tegengekomen over omvolking, racistische uitingen. Hij hield van oorlog. Hij vond het heerlijk, oorlog. Hij vond het iets positiefs eigenlijk, hè? Ja, hij paste daarmee wel in een bepaalde trend die je vooral voor de Eerste Wereldoorlog zag. Waarin daar in heel Europa, denk ook aan futuristen, hè, kunstenaars uit Italië die dat ook hadden, het idee hadden van, ja, we hebben eens een keer een goede oorlog nodig. Want het is zo lang vrede en oorlog, dat brengt een natie op een hoger plan. Dat was een soort raar darwinistisch idee, wat toen heel populair was. Hè. Als je te lang geen oorlog hebt, dan wordt het allemaal decadent. En dan gaan mensen zich bezighouden met dingen die niet relevant zijn. Maar dit is waar het om gaat in het leven. Oorlog. En ja, daarom was hij, zoals hij zelf zei, een voorstander van den oorlog, zoals hij dat mooi opschreef. Zeg, ik ga het nu hebben over avant-garde kunst. Denk je dat Fabius daarvan hield? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee. Nou, we spreken straks door. Dank je wel. Naam? De Jan. Voornaam? Jacqueline. Beroep? Schilderes. Lengte? 1,65. Liefste bezigheid? Slapen. Naaste bezigheid? Formulieren invullen. Beste eigenschap? Behoefte aan isolement. Dierbaarste moment uit het leven. Wanneer ik merk dat in het schilderij iets gaat gebeuren. U hoorde de stem van kunstenaar Jacqueline de Jong, die zichzelf in een interview voorstelt. Het mooiste in het leven is als in een schilderij alles bij elkaar komt, hoorde u haar zeggen. Jacqueline de Jong was een internationaal vermaarde schilder, beeldhouwer en graficus. Ze maakte kleurrijke, woeste abstracte schilderijen die worden gekenmerkt door een aantal basiselementen zoals seks, geweld en niet te vergeten humor. Ook liet ze politiek van zich horen en was ze lid van de zogenaamde Situationisten, een club die langs marxistische lijn kunst maakte. Jacqueline de Jong overleed onlangs op 85-jarige leeftijd. En ik ga over haar praten met Margriet Schravenmaker, sinds kort directeur van Kunstmuseum Den Haag. Maar in 2019 maakte ze met de Jong een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk. Margriet Schravenmaker, goeienacht. Goeienacht. Ik probeerde al een beetje te omschrijven wat voor werk Jacqueline de Jong maakte. Dat kan jij vast veel beter. Vertel eens. Nou, het is best complex eigenlijk, want ze maakte heel veel verschillende soorten werken. Ze werd een beetje getraind toen ze begon. Ze is autodidact en ze begon een beetje in de cobra-achtige periode. En van dat soort abstracte werken. Maar tegelijkertijd begon ze ook bij heel veel andere mensen les te nemen. En vertrok ze dus met de Situationisten naar Parijs. En daar ging ze ook tijdschriften maken, maar ook meer poppiewerk maken. Een beetje figuratief-achtig werk. Mm-hmm. Veel inderdaad geweld komt erin voor. Ook hele vrolijke, felle kleuren vaak toch ook. En later ook in de jaren 80 weer zag je ook heel veel realisme terugkomen. Dus het is, ze zei het laatst tegen mij nog een keer als yes and no figuration. Dus zowel figuratieve kunst als niet. En het beweegt op heel veel vlakken. Dus heel kleurrijk en deels figuratief, dus herkenbaar, maar ook zeker ook abstract. Ja, en heel veel verschillende stijlen en verschillende series. Daarnaast maakten ze ook sieraden van haar eigen aardappels, die ze weer kweekte in Zuid-Frankrijk. Maar ze heeft een tijdschrift gemaakt, ze maakt sculpturen ook. Dus het is een heel breed gevarieerd oeuvre. Hey, en die thema's, seks, geweld en humor onder andere, waar kwamen die bij haar vandaan, denk je? Nou, ze was ontzettend geëngageerd. Ze had een best complexe jeugd gehad. Een Joodse familie. Heeft moeten vluchten met haar moeder. Haar vader heeft ondergedoken gezeten in Nederland. Zij is met haar moeder naar Zwitserland gevlucht. En in 47 uiteindelijk weer teruggekomen. Opgegroeid toen in de buurt van Hengelo en Enschede. En, maar dat geweld van de Tweede Wereldoorlog is altijd daar gebleven. Daar is ze altijd heel erg ook mee bezig geweest in haar werk. Maar ook het geweld van nu. En ze las altijd de kranten. Ze was altijd met de actualiteit bezig. Ja, dus er zitten ontzettend veel thema's in. Maar die geschiedenis heeft daar zeker ook getekend. Mm. En wel bijzonder dat jij samen met haar in 2019 een overzichtstentoonstelling hebt kunnen maken. Pinball Wizard. Over haar leven. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Want ik werkte al jaren bij het Stedelijk Museum. Maakte tentoonstellingen over veel mannelijke kunstenaars. Zero-kunstenaars, Tengeli. We hadden een symposium georganiseerd over het labyrinth. Want Tengeli maakte labyrinthische tentoonstellingen. Dat was een onderwerp, daar was je een dag aan besteden. Mm-hmm. En in het auditorium van het Stedelijk. En op de voorste rij, 's ochtends vroeg, zaten we daar om 9:30. En ik ga naar de dag aftrappen en de sprekers introduceren. En er zit een kleine, felle jurk geklede vrouw met grote sieraden om. Zit op de voorste rij. En die steekt haar hand op. En ik denk, ik praat nog even door en ik geef haar straks wel de beurt. Maar ze sprak mij aan zo luid en duidelijk in het Engels dus van, sorry hoor, waarom ben ik niet uitgenodigd hier? Ik ben een expert op het gebied van het labyrinth. Ik woon hier vlakbij, ik ben Jacqueline de Jong. Ik heb hier vroeger ook in het Stedelijk gewerkt. Dat was ook zo, eind jaren 50. En het is ook nog mijn verjaardag vandaag. De zaal natuurlijk een beetje lachen. En ik, oké. Dus ik zei, ik heb gewoon mijn huiswerk niet goed gedaan. En alsjeblieft, weet je wel, draag bij aan deze dag waar je kan. En we geven een verjaardagsfeestje voor je vanavond om 5:00 in het Stedelijk restaurant. Dat was eigenlijk gewoon de afsluitingsborrel. Maar ze is de hele dag gebleven. We hebben s'avonds inderdaad voor haar gezongen met de afsluitingsborrel. Hans-Ulrich Obrist, de beroemde conservator, was aanwezig bij het symposium. Is s'avonds op bed ermee naar huis gegaan om haar te interviewen. Ik ben de week daarna langs gegaan. Ja, en ik schaamde me heel erg. Oh, sorry, ik zal even mijn geluid uitzetten. Ik ben langs gegaan en we hebben besloten dat het een bijzondere tentoonstelling moest worden. Beatrix Roef, toenmalig directeur van het Stedelijk, vond dat ook belangrijk. Dat het echt een tentoonstelling was om niet alleen maar haar een solo te geven. Maar juist laten zien dat ze weggeduwd was, weggeschreven was. En dat gebeurt natuurlijk met heel veel vrouwelijke kunstenaars. Mm-hmm. Die heel erg beroemd waren in de jaren 60, 70. Maar uiteindelijk gewoon niet zijn aangekocht. De verhalen zijn niet meer verteld. En we hebben samen zijn we naar de collectie gaan kijken. En zijn we samen gaan kijken. Hoe kun je nou dat verhaal van haar terugplaatsen in al die netwerken waarin zij functioneerde. Dus van Cobra tot de situationisten. En later al die postmoderne schilders. Met Jan Kremers werkte echt met iedereen samen. Maar weet je, van al die mannen hebben dan wel allemaal werken in de collecties in Nederland. Maar van die vrouwen dus niet. En met haar dus echt vanuit haar blik die kunstgeschiedenis opnieuw herschrijven. En haar er dus terug inschrijven. Ja, dat was echt een hele bijzondere exercitie. Weet je dat me dit verhaal komt heel vaak terug in ons programma. Dat vrouwen weggeduwd zijn. En niet zomaar vergeten. Hè? Ze echt wel actief weggedrukt ook vaak. Waarom kan jij dat daarop reflecteren? Hoe kwam het dat jij niet bij haar uitkwam? Ik het is vreselijk eigenlijk om je dat te realiseren. Want ik heb een moeder gehad die er opzij altijd zat te lezen, weet je wel. En ook weggezet was door de samenleving. Die niet meer mocht werken toen ze trouwde met mijn vader. Ik heb zoveel les gehad van hele feministische docenten aan de universiteit. En toch op een gegeven moment wil je ook meedoen. Je wil toch een soort one of the guys zijn. En je gaat ik ging mijn proefschrift schrijven. Ook over de jaren 60 notabene. Over ook kunstenaars die tijdschriften maakten. En ik kom niet bij haar uit, omdat je toch allemaal zelf diezelfde kanon eigenlijk gaat herhalen. Hmm. Kijkt op een bepaalde manier naar de kunst. Ja, en ook, je gaat naar die museumcollecties, waar die vrouwen dus niet te vinden zijn. Weet je, je beroept jezelf elke keer weer allemaal op diezelfde bronnen. En ja, dus het is een soort perpetuating system of zo, weet je. Dat geïnternaliseerde patriarchaat. Mm-hmm. Je wil meedoen, je zoekt naar dezelfde stoere bronnen die anderen ook gebruiken. En ja, ik ben blij dat we nu een tijd leven waarin dat gewoon langzamerhand gewoon echt wel stevig wordt bevraagd. En ik heb ook sinds die tijd, dus was het 16, 17, 18, zo die periode, mezelf ook voorgenomen van ik ga het gewoon niet meer doen. Ik wil gewoon echt dit beter doen en ik wil vooral nu tentoonstellingen maken waar altijd perspectieven worden toegevoegd. Ja. Ja. Ik vind het ook wel mooi, want ik ben natuurlijk ook op zoek naar wie Jacqueline de Jong was, wat voor persoon ze was. Dat zij zo haar plek terecht kwam opeisen tijdens dat symposium. Ja. Karakteriseert haar dat? Ja, heel. Ja, het was een hele pittige, flamboyante vrouw. Die niet de discussie schuwde. Ze was echt een antagonist, een rebel. En dus ja, ze ging zeker fel in discussie. En het mooie, dat is natuurlijk ook een belangrijk moment in de geschiedenis geweest, dat zij in die situationisten als een van de hele weinige vrouwen in Parijs een belangrijke rol speelde. Wat was dat voor club trouwens, die situationisten? Ja, nou ja. Ja, heel marxistisch dus. Hè? En Guy Debord, dat is een schrijver ook van zo'n boek Société de Spectacle, die ging heel erg vanuit het marxisme, ervan uit dat in de kapitalistische samenleving dat we allemaal veel te veel naar het beeld keken en daardoor in slaap werden gesust. En dat we dus kunstenaars nodig hadden die dat doorbraken. Een soort opium voor het volk was het, tot dan toe. Ja, precies, precies. En eerst was Jacqueline het er heel erg mee eens, maar op een gegeven moment besloot de boer met nog een paar anderen van, nou, weet je wel, nu moeten we ook stoppen met schilderen. Want schilderen, ja, schilderijen, dat zijn objecten die worden verkocht, verhandeld. En dat is ook weer dat opium voor het volk, hè? Dat zijn gewoon commodities. Mm-hmm. Nou, daar werd ze zo, want schilderen was haar lust in haar leven. En ze had zoiets, ja, maar je kan ook gewoon revolutionair schilderen, dus kom op zeg. Dus toen, nou ja, en dan gaat ze het gevecht aan. En dan blijft ze haar plek opeisen. Dus weet je wel, hoezo gooi je mij eruit? Dus ze blijft gewoon een tijdschrift maken, The Situationist Times. Waaronder dus over het thema labyrinth. Zij gaat echt op zoek naar andere kennismodellen, maar ze eigenlijk weigert ze haar plek op te geven. Dus het is een vechter, een strijder geweest, altijd. En ze komt totaal autonoom ook over. Was zij überhaupt ergens op vaste pinnen? Zou je haar bijvoorbeeld een feminist noemen? Ja, dat is ook. Ik zou ook weer, zoals zij ja en nee figuratie, zou ik ook zeggen ja en nee feminist. Ja, mooi. Ja. Want de reden waarom zij ook op een gegeven moment echt een beetje is uitgekotst. Kijk, ze had een relatie met Oscar Jorn in de jaren 60 in Parijs. Op een gegeven moment ging dat uit en dan wordt ze verliefd op Hans Brinkman, galeriehouder. En start ze samen een galerie mee in Amsterdam. Komt ze weer terug. Dus ze was heel erg van de mannen. Ze was heel erg van de pikken, zoals ze ook zei, van de seks. En dat mocht van die feministes niet, zei ze dan. En dan had ze dus ook ruzie in de jaren 70 met de feministes die juist probeerden wat minder op dat vrouwelijke seksualiteit en die tegenstelling tussen man en vrouw te zitten. Dat vond ze dan onzin, dat liet ze ook weten. Dus daar lag ze niet helemaal lekker. Mm-hmm. Terwijl tegelijkertijd vond ik haar wel degelijk heel feministisch op heel veel manieren. Dus ja en nee. Ja, mooi. En hoe zou je haar, haar schilderkunst in algemene zin omschrijven? Want zij, nou ja, niet alleen haar schilderkunst, maar zij heeft natuurlijk van alles. Je zegt, ze heeft zoveel gemaakt. Wat wilde ze daarmee bereiken? Of deed ze het puur uit gevoel? Ja, ze heeft heel veel verschillende series gemaakt. Die vaak gaan over ook wel moord en doodslag. Wat ze daarmee wilde bereiken, ze was echt een schilderbeest. Ik ben nog 2 maanden geleden bij haar geweest, want ze kreeg een grote solo in Florida. En we waren bezig voor een essay voor de catalogus. En dan zat ze nog altijd gewoon te schilderen. 2 werken tegelijkertijd. Eentje waarin ze heel erg reageerde op de conflicten van nu. Dan leest de krant, ze kijkt online. Het ging allemaal over Gaza. Het ging allemaal over allerlei oorlogen nu in de samenleving. En de andere is een soort meer stream of consciousness. Waarin ze 's middags dan, want dan kon ze die heftigheid niet meer aan. Dat kon ze alleen 's ochtends. En 's middags ging ze dan door met gewoon maar schilderen wat in haar opkwam. Heel veel vrije vormen, maar ook wel monsters. Heel veel monsterachtige figuren. Het onderbewust is voor haar heel belangrijk. Het beweegt heen en weer. Beide ook weer als een pinball, hè, met een spel waarin toeval heel belangrijk is. Je door heel veel verschillende dingen laat leiden. cognitieve dingen, maar ook wel emotie en het onderbewuste. Zij is vrij ongrijpbaar. Ik heb er ook wel, vind soms het werk ook helemaal niet zo mooi. Mm-hmm. Het is vaak best lelijk, schreeuwend, monsterachtig, beangstigend. Heel veel skeletten zitten er ook in. Maar het is enorm eigenzinnig, heel krachtig, heel kleurrijk. En het, ja, het beweegt echt tussen popart en cobra in, zou je kunnen zeggen. En tussen ja, de nouveau figuration uit Frankrijk. Ze beweegt ja, dus eigenlijk. Het is heel hybride. Ze beweegt er alles in, hè, lijkt wel. Ja. Prachtig. Ja. En laten we het tot slot nog hebben over wat van haar blijft, wat jou betreft. Wat is haar belangrijkste laterschap? Oh, wauw. Ja, zij is natuurlijk een soort totaal kunstwerk bijna. Ik vind de tijdschriften, de Situations Times, dat zijn zulke prachtige edities. Ja, daar herdenken velen haar mee. Maar ik vind toch die schilderijen. En dan heb ik ja persoonlijk favoriet voor mij trouwens, is een serie Dubbellijkjes uit 71. Het moment waarin zij weg wil uit Parijs, maar nog wel woont, maar veel in Amsterdam is, omdat daar haar lief woont. En dan heeft ze een soort houten koffertjes. En dan schildert ze daarin aan de linkerkant schrijft ze op wat ze meemaakt, een soort dagboek. En rechts in stripvorm tekent ze dan ja, ook haar seksleven, dat de poezen bijvoorbeeld bevallen zijn, dat ze van de trap is gevallen, wat Ajax heeft gedaan. Weet je wel, dus het is gewoon één groot, ja, haar leven in één, ja, in zo'n koffertje samengevat. En die dubbelluikjes, zoals ze die noemt, misschien zijn dat wel de meest favoriete werken voor mij. Nou, fantastisch. Dank je wel, Jan, dat je met ons wilde stilstaan bij het overlijden van Jacqueline Jong. Margriet Schravenmaker. Jacqueline overleed op 85-jarige leeftijd. I'll see you on Radio 1 and Radio 2 tomorrow afternoon at 2 o'clock. Don't forget Top of the Pops next Thursday. We leave you this week with a brand new number one across the nation. They have toppled ABBA. They are Pussycat and this is Mississippi. Till next week. Ta-da! Bye! Ja, dat is hem, hè. Het nummer Mississippi van de Limburgse band Pussycat. Midden jaren 70 stond het bovenaan vele hitlijsten. Ook in het Verenigd Koninkrijk dus, waar ze zelfs ABBA versloegen. Nou, dat was niet eerder een Nederlandse band gelukt en daarmee streefden ze hun tijdgenoten Golden Earring, Shocking Blue en Focus voorbij. De samenstelling van de band wisselde gedurende hun bestaan. Maar de kern was altijd de drie zusjes Veldpaus. Marianne, Tony en Betty. En de middelste zus Betty overleed vorige week op 72-jarige leeftijd. Ladies. Toen hadden wij nog niks met country muziek. Ja, wij vonden het zelfs erg dat het country genoemd werd. Maar dat is wel veranderd. Wij hadden nooit alleen maar country willen maken. Dus sprongelijk zo gekomen. Was toeval. Het was toeval. Hoe kwamen ze tot hun succes? Oorspronkelijk wilden de zussen de eerste meisjesbeatgroep worden. En noemen ze zichzelf de Bee Gees from Holland. Ze vallen op met een close harmony dat toen in Nederland nog niet zo gebruikelijk was. Hoewel ze altijd alle drie zingen ontwikkeld hadden, ontwikkelde Tony zich tot leadzangeres. Betty neemt naast zang de solo-gitaar voor haar rekening en Marianne de bas. En later sluit gitarist Lou Wiley aan, net als drie muzikanten uit de metalband. En ze gaan door als Sweet Reaction. In 1970 verschijnt hun single Come Back My Dream. Het nog niet voldoende oplevert, werken de drie zussen daarnaast als telefonistes bij DSM. Tot midden jaren 70. In 1974 mogen ze bij EMI een aantal platen opnemen. Bij gebrek aan voldoende nummers doen ze Mississippi daar ook bij. Hoewel ze er zelf nog niet echt overtuigd van zijn. EMI is dat juist wel en werkt het arrangement uit met onder andere de kenmerkende pedal steel guitar, zoals ook weer te horen is in het latere Smile. Onder de nieuwe naam Pussycat, bedacht door de producer, brengen ze de liedjes uit. En zo zijn ze plotseling een band met een country sound. Toeval dus inderdaad. Hoewel ze Mississippi al in 1975 uitbrengen, doet het in eerste instantie niet zoveel. Ook bij de promotieafdeling van EMI zijn er toch twijfels. Men vindt de sound ja, maar niks. Alleen het bijzondere stemgeluid van Tony valt op. Maar de producer, Eddie Hilbert, zet door en het nummer wordt uiteindelijk een enorme hit als het later dat jaar op de radio wordt gedraaid. In dit geval bleek dat als de plaat op de radio was, dat die ook meteen heel erg aansloeg. Hij klonk gewoon fantastisch en het publiek reageerde daar direct op. En de image van de groep kwam heel erg goed over. De mensen vonden het echt, wat ze dan in Engeland noemen, de girl next door. Gewoon leuke, gezellige mensen die er niet al te veel glamour uitzagen, maar wel fantastisch zongen en een gezellig liedje. Al dus de producer. In minstens 15 landen belandt het in de hitlijsten, van Duitsland tot aan Nieuw-Zeeland en Brazilië. En als ze dan ook in het Verenigd Koninkrijk op één komen te staan en ze meermaals optreden bij de Top of the Pops, is het succes compleet. De Engelse ambassadeur in Den Haag reikte kort geleden aan de Limburgse popgroep Pussycat namens de stichting Konamus de Exportprijs 1976 uit. De groep kreeg deze prijs voor haar grote verkopen in het buitenland. Dat de ambassadeur deze onderscheiding overhandigde kwam omdat Pussycat als eerste Nederlandse popgroep de hoogste plaats op de Engelse hitparade bereikte. En wel met Mississippi. Het eerste plaatje dat in 1975 van de toen nog amateurgroep op de markt kwam. En dat het alleen als single tot een verkoop van maar liefst 3 miljoen exemplaren bracht. Allicht dat ze inmiddels professionals zijn geworden. Ondanks dat er miljoenen platen worden verkocht en ze flink wat prijzen ontvangen, blijft de band nuchter. Het hoeft allemaal niet te groot en ook niet te uitbundig. Ook Betty vindt dat het wel iets rustiger kan, vertelt ze in een interview. Ja, hoe zit het, want een aantal van jullie zijn dus getrouwd, hebben zelfs kinderen. Hoe zit het met de momenten dat je van huis bent? Je bent wel eens hele weekenden weg, dagen achtereen. Hoe worden de kinderen opgevangen? Prima. Meestal door mijn schoonouders, ook door mijn ouders. Daar hebben we prima voor gezorgd. En willen liever niet meer naar huis. Maar mis je het zelf niet als je een poosje van huis bent? Ja, heel erg. Denk je niet dat het toe gaat nemen dat van huis zijn? Kijk, als je in zoveel landen populair wordt, je zult gewoon, je bent verplicht naartoe te gaan. Hè? Zou dat geen spanning op kunnen leveren? Waarschijnlijk wel, ja. Ik wacht af. Ik hoop dus dat het niet al te druk gaat worden. Er komen ook wel tijden dat het minder wordt, is me beloofd. Maar voorlopig zie ik nog niet zetten. Ja, want wie moet het dan voor de kinderen zorgen als de vrouwen er niet zijn? Goed, het blijft een no-nonsense familieband die geniet van het muziek maken en wars is van glamour. Lang rockten ze in een soort CNA-look. Waar Betty een boek las voor ze opging en nam Tony haar breiwerk mee. Ze delen royalties en gages met z'n allen en ze gaan overal met z'n allen naartoe, ook als dat duurder is. Muziek maken moet vooral ook leuk blijven. Om het leuk en te doen te houden, maar drie keer per week wilde optreden. Dat hebben we van het begin af aan gesteld, ja. En dat hebben we altijd, dat doe ik nou nog, dat handhaaf ik nog. Dus je wilt wel leuk houden. En als, leuk te doen houden. Als het succes in Mississippi vereist dat jullie in Amerika bijvoorbeeld moesten gaan wonen, zou je dat dan gedaan hebben? Nee. Nee. Gaat niks boven Limburg? Nee. We blijven gewoon hier. Nee. Maar geen glamour-artiest die ten koste van alles wereldwijd door wilde breken. Daar werden er grenzen gesteld aan familie en hoe vaak thuis en dat soort dingen meer. Ja, daar kan je natuurlijk geen waardeoordeel over vellen. Daar zijn beperkingen in. Nee, we hoorden weer de producer, Eddie Hilbert. Na de hits maken ze nog vele singles en albums met wisselend succes. Hoewel hun countrystyle in de smaak viel bij de hitparades midden jaren 70, komen er al snel nieuwe soorten muziek op het toneel waar ze niet bij aansluiten. Ook wordt het steeds duurder om op te treden met een band waar ze eigenlijk aan vast willen houden. Ze proberen nog wat nieuwe stijlen uit op het album Blue Lights en After All, maar het leidt niet tot het succes waar ze op hoopten. Na 10 jaar Pussycat besluiten ze in 1985 met de band te stoppen. Nou, in 85, toen we uit elkaar gingen, toen zongen we al samen sinds 67. En ja, zoals wij het zelf altijd geformuleerd hebben, was het eigenlijk meer dat de koek op was dan wat anders. Ja, en echt, ja, echt succes bleef uit op dat moment. Hè. Ja. Er was niks nieuws. Er was niks nieuws en meer. En daar werd ook niet aan gewerkt. Dus, tja. En dan houdt het vanzelf op. Dan houden we zelf op, ja. Zouden jullie ooit weer bij elkaar komen? Who knows? Wij zeggen altijd, je moet nooit nooit zeggen, maar wow, wel steeds ouder. Nou, Tony is doorgegaan met een solo-carrière. Maar Rianne die startte haar eigen café. En Betty die richtte zich op haar gezinsleven. En ze blijft gitaar spelen. In 1999 komen ze kort terug en treden ze op. Maar dat duurt niet lang. Later spelen ze alleen nog samen als hobby. Laten we nog één keer luisteren naar de fantastische Pussycat met een voor hen toch atypisch nummer, Cha Cha Me Baby. Met Betty op akoestische gitaar. Cha Me Baby was dat van Pussycat. Zangeres en gitarist Betty Drachtsta overleed op 28 juni op 72-jarige leeftijd. Wat blijft? Er ligt inmiddels een week in de boekhandel een biografie over Jan Fabius. Een buitennissig figuur die er in de eerste helft van de vorige eeuw bij alle grote wereldgebeurtenissen bij was. Journalist, militair, avonturier tijdens wereldoorlogen en in Nederlandse koloniën. Met een eigen politieke visie, waarbij zelfs een serieuze poging tot een staatsgreep en dus geweld in Nederland niet werd geschuwd. Schrijver van de biografie is Koen Vossen en hij is nog altijd bij me hier in de studio. Koen, we hebben al even licht aangeraakt wat Jan Fabius zo kenmerkte. Namelijk dat hij bijvoorbeeld oorlogscorrespondent werd. En dat hij een goede pen had. En dat hij een hang had naar avontuur. En dat hij oorlog iets vond dat goed was voor de wereld en samenlevingen. Wat was de romantiek van de oorlog voor hem? Nou, dat zat hem vooral, denk ik, in de heroïek. In het feit dat de dood dichtbij was. En dat maakte het leven voor hem toch boeiender. Als het ergens om ging, hè, als het echt om het ultieme ging. De adrenaline, al dat soort zaken. Ook wel de bepaalde esthetische dingen waar die de grote lichten. Dat was allemaal nieuw toen hij in 1912, 1913 naar de Balkanoorlog ging. Zag je voor het eerst zo'n oorlog met al die moderne apparatuur die er was. Hij was een man die als artillerist was opgeleid. Dus dat vond hij ook allemaal heel boeiend. Dus zeker in het begin zag hij, ja, de heroïek van die oorlog zag hij wel heel duidelijk. En het was ook, zei je net al, een beetje de tijdsgeest. Dat oorlog Zeker. Misschien wel goed was voor de wereld. Zeker, en dat was iets wat echt wijdverspreid was. Hè? Ook echt onder de grootste intellectuele kunstenaars, uitvinders die we uit die tijd kennen. Die verwelkomden eigenlijk bijna allemaal de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. Hoe ongelooflijk dat nu ook klinkt. Maar dat was toch wel degelijk het geval in de zomer van 1914. Waarom? Ja, allemaal vanuit het idee van, ja, er gaat nu echt iets groots gebeuren. We leefden hiervoor in een tijd die maar een beetje saai was. En nu wordt het, de geschiedenis komt nu echt in ons eigen leven binnen. En men, denk ik, onderschatte ook de enorm verwoestende effecten van de moderne oorlog. Hè, hoewel er wel al over geschreven was, maar heel veel mensen dachten toch aan, ja, ik zal maar zeggen, stratego-achtige oorlog met zoals bij Napoleon, dat mooie uniformpjes. En dat was toch iets heel anders in de Eerste Wereldoorlog. Ja, miljoenen mensen kwamen om het leven en vele anderen raakten zwaar verminkt en gewond. Hij raakte verzeld in de Balkanoorlog in Albanië. Aan de vooravond dus van de Eerste Wereldoorlog. Laten we even luisteren wat hij zelf te zeggen had over een Nederlandse vredesmissie daar in de regio destijds. Toen die Balkanoorlog was afgelopen, heeft men in Londen op een conferentie besloten Albanië tot onafhankelijke staat te maken. Dat heeft men minder gedaan uit liefde voor de Albanese dan wel omdat men het niet gunde aan de Italianen die het graag wouden hebben, omdat de Grieken het bij hun staat wouden voegen en omdat de Serven er ook aanspraak op maken. Het heeft men gezegd, we kunnen ze niet alle drie bevredigen, dan zullen we er onder de prins von Wied een eigen staat van maken. Nou, een heel geaffecteerde stem heeft hij. Dat is natuurlijk voor die tijd ook wel gewoon, denk ik. Nou, hij kwam ook wel echt uit wat dan heette het patriciaat. Hè? Dus zijn familie Fabius stond in het zogenaamde blauwe boekje. Het adelboekje. Dus het boekje waar de belangrijke families in Nederland in stonden. Dus het was een familie van militairen. Veel generaals, majoors, dat echt. Dus ook kamerleden ook. Zijn er ook geweest, de familie Fabius. En het fragment is een terugblik op een vredesmissie in Albanië in 1914. Dit is dan weer opgenomen in 1964, een paar maanden voor zijn overlijden. Ja. Hij had een mening over dat soort missies? Nou, niet in eerste instantie. Kijk, Albanië was zo'n beetje de eerste vredesmissie die er ooit is geweest. Dat kunnen wij dan kunnen zeggen. In ieder geval de eerste waar Nederland aan heeft deelgenomen. Er moest een soort opbouwmissie, zou je het nu noemen, werd er gestuurd naar Albanië om daar iets van een marechaussee, van een politie op te zetten. Dat was een enorm nieuw land. Dus Nederland was als neutraal land, die zichzelf ook toen al als gidsland zag, daar de aangewezen land voor. Dus hij ging toen met een 12-tal andere officieren daar naar Albanië toe, als 25-jarige, om mee te helpen daar dat op te bouwen. Mm-hmm. En ik begreep uit je boek dat hij, als hij naar het front reisde, niet zelden keurig gechauffeurd werd. Dat hij in fijne hotels verbleef. Vorkjes prikte met generaals. Hoe kregen dat allemaal voor elkaar? Hoe kwam hij aan het netwerk? Ja, dat is een van de wonderlijke dingen bij Jan Fabius. Hij had een instinctieve kompas richting de macht, zou ik bijna willen zeggen. Hij wist precies waar hij moest zijn om bij. En hij wist ook zichzelf, denk ik, wel belangrijk voor te doen. En kwam zo altijd bij de hoge plaatsen terecht. En dat maakt zijn boeken ook wel aardig. Zeker nu 100 jaar na dato. Want hij beschrijft wat toen juist de kritiek wel eens was. Van, nou, het zijn allemaal wel heel veel kleine lullige details over met wie die allemaal praat. Maar nu is dat juist zo veelzeggend over hoe hij in die hogere kringen van vooral de Oostenrijks-Hongaarse officieren, ja, sprak over kunsten en piano en architectuur. En de soldaten, die mochten op een kilometer afstand mochten die sterven. Dus dat maakt een hele. Ja, maar toch, hij beschrijft juist dat. Door zich daarop te focussen, maakt het juist zo veelzeggend, vond ik. Ik viel bij het lezen van jouw biografie van de een in de andere verbazing over deze manier. het beeld dat... Er doemde heel veel beelden op, maar ook een soort van Thierry Baudet, Andrew Tate-achtige figuur. Heel koket, welbespraakt, met een rechtsconservatief wereldbeeld. Ja. Waarin oorlog dus en geweld goed zouden zijn. Maar, en ook racisme, witte superioriteit, was echt diep, zat diep geworteld in hem. Ja. Had jij dergelijke associaties toen je in hem verdiepte? Of probeer je daarvan weg te blijven bij het schrijven? Nou, eigenlijk zoveel mogelijk wel. Kijk, wat het verschil denk ik heel erg is met mensen die je net noemt, hè, Thierry Baudet bijvoorbeeld, is in de eerste plaats dat hele racistische denken, dat was redelijk gemeen goed in die tijd. Hè. Dus hij ging naar die koloniën toe met het idee van, nou ja, wij als witte mannen... En hij is ook in Indonesië geweest. Hij is naar, hij is naar Indonesië gegaan, toen nog Nederlands-Indië. Dus zo bleef hij het altijd noemen. Om daar fortuin te maken. En ja, hij had echt die overtuiging van... ja, de witte Nederlandse mannen zijn geboren om daar te lijden. En je zou denken, wat een akelige ideeën. Maar in die tijd, toen hij daar een boek over had geschreven... werd dat gezien als juist al geschikt als kinderboek. Het was een heel geschikt boek voor de jeugd. En, want heel veel mensen dachten zo op die manier in... dan hebben we het over eind jaren 20... dat zonder de Nederlanders zou het daar een grote chaos worden. En dat was de white man's burden, hè, zoals hij dat dan noemde. Dus eigenlijk zeg je, vertegenwoordigde hij gedachtegoed dat toen gemeengoed was? Ja, in ieder geval veel breder gedeeld werd. Er waren ook echt wel tegenstemmen, hoor, ook in die tijd wel. Maar hij, laat ik het zo zeggen, een man als Colijn bijvoorbeeld, hè, de latere premier, die heeft daar ook een boek over geschreven bij een bezoek aan Indië. Die dacht eigenlijk precies hetzelfde over. Hij had invloed op mensen met macht. Zo waarschuwde hij jaren later in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse regering voor de Japanse militaire macht en aspiraties. Hij was dat op zijn reis in Azië, had hij dat waargenomen. Werd hij serieus genomen? Werd dat op waarde geschat? Nee, eigenlijk niet. En dat was ook wel een beetje zijn eigen schuld. Want kijk, bij Fabius was het zo. Hij zei 10 dingen waarvan 9 aantoonbaar gewoon opschepperij waren. En die 10e was misschien dan... Ja, daar zat misschien iets in, maar dat nam niemand daarmee serieus. Dus hij... al heel vroeg waarschuwde hij voor een Japanse aanval op Nederlands-Indië. Hij zei wel, let op, ik hoor dat hier veel. Hij was correspondent in Tokio. Ik hoor hier veel over Japanners die vinden van, nou ja, die Nederlanders, die wat doen die daar? En dat is voor ons veel interessanter. Maar dat werd toch niet helemaal op waarde geschat, inderdaad, die waarschuwingen. Omdat het zo omkleed werd met ook nog allerlei andere complottheorieën, met grote uitspraken die hij deed, waardoor ook dit een beetje werd ondergesneeuwd. Komt er mij ook wel een beetje clownesk over ergens in hoe hij dat deed, dat hij zich zo ongeloofwaardig maakte. Ja, vooral aan het einde van de jaren 30. Dan is hij in China geweest, terwijl Japan daar echt bezig is met een oorlog te voeren in China. Een grote bombardement op Shanghai heeft hij meegemaakt. En daar raakt hij, daar lijkt het toch wel op. Het is altijd moeilijk om na zoveel jaar na dato een psycholoog te zijn, maar daar lijkt hij toch iets van een posttraumatische stressstoornis te hebben opgedaan. Hè. Hij zit midden in die bombardementen. Hij vindt oorlog dan opeens ook niet meer zo heel leuk. Maar dat heeft hij niet. Hij heeft ook vreselijke dingen in de Eerste Wereldoorlog gezien. Ja, heel opmerkelijk. Waar mensen totaal verminkt uit terugkwamen. Ja, maar ik denk dat misschien dat zijn huid ietsje dunner was geworden, dat zou kunnen, maar ook dat het burgers waren. Bombardementen waren echt op burgerdoelen, dat was echt iets nieuws. Kijk, die Eerste Wereldoorlog... Het is niet zo dat legers daar tegenover elkaar stonden. Nee, het waren echt gewoon vrouwen, kinderen, gehandicapten, die gewoon daar werden gedood door bommen die plots neervielen. En hij begint dan eind jaren 30 echt zich allerlei stampijten schoppen om de kleinste dingen, zo blijkt uit de archieven. En dan wordt dan ook al gespeculeerd van dat hij wat overspannen overkomt. Mm. En hij heeft het zelf ook wel in brieven over die bombardementen, dat er toch allemaal beelden op zijn netvlies staan die er maar niet vanaf krijgt. Ja. Hij is nadat hij terug is in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Toen Nederlands-Indië als kolonie. Ja, in een jappenkamp heeft hij ook nog verbleven. Nederlands-Indië raakt Nederland kwijt als kolonie. Hij kon dat niet verkroppen. Dat het Nederlandse Rijk gedecimeerd was. Begon toen via krant en eigen media een offensief. Wat ik me afvroeg, deed de waarheid ertoe bij het schrijven bij hem? De waarheid was een hogere waarheid voor hem. En die was dat alles draaide in het leven om het macht en bezit van een land. En dat was je trots, hè, als Nederlander, dat je een groot wereldrijk had. Dat opgeven, dat was voor hem echt een soort zelfverminking. Dat kon hij niet begrijpen. Daar zat ook inderdaad heel weinig moraal achter. Daarbij kwam ook nog een tweede ding, is dat er was in die tijd onder Nederlanders ging er een gerucht dat niet waar was, maar wat hij wel geloofde, dat Sukarno en Hatta, degene die de Indonesische Republiek hadden uitgeroepen, tijdens de oorlog de Japanners hadden overtuigd om de Nederlanders in kampen te stoppen. Dus dat hij 3 jaar had geleden, dat kwam door mensen als Sukarno en Hatta, en met diezelfde mensen was Nederland nu aan het onderhandelen. Nou, dat vond hij echt niet kunnen. Dit waren hele foute mensen. Nederland mocht zichzelf niet verminken. En dit was echt van het hoogste belang. En ja, nee, daarin deed de waarheid ertoe. Ja, nee, dit was de hogere waarheid. Waarbij wel allerlei leugens, inderdaad valse informatie die hij verspreidde, in dienst stond van die hogere waarheid. Dus dit is echt het doel heiligt de middelen bij hem. Hij klinkt ook als voorloper van iemand die in complottheorie gelooft. Oh, dat was zeker het geval. Hij meende dat Nederland vol met communistische mollen zat. Hij was erg geïnspireerd door McCarthy in de Verenigde Staten. Die had allerlei communistische mollen overal ontdekt. Hij ging op communistenjacht. Op communistenjacht. Nou, het kon niet anders, zei hij, dat Nederland afstand had gelaten van Indonesië, omdat er hier ook communisten hoog in de top van de Nederlandse regering zaten. En die wilden die aan de schandpaal nagelen. Het is misschien gek om te zeggen, maar hij deed me ergens ook denken aan Arnold Karskens. Ja. Als een oorlogsjournalist die totaal radicaliseert en er vervolgens een omroep opricht, Ongehoord Nederland, en daar allemaal nepnieuws gaat zitten verspreiden. Nou, het is in ieder geval een opmerkelijke overeenkomst inderdaad. Twee, allebei oorlogscorrespondenten, allebei inderdaad op oudere leeftijd geradicaliseerd. Deze net iets intelligenter, denk ik, Fabius. Dat denk ik zeker ook. En Fabius was, denk ik, nog duidelijker met echt één heel duidelijk doel bezig. En bij Arnold Karskens weet ik het nooit helemaal zeker. Ik heb me ook niet zo heel erg verdiept in die man. Maar of daar nou echt een groter doel achter zit, behalve dan dat hij hiermee wel een gat in de markt heeft gezien. Ja. Hij heeft over van alles geschreven. Maar ook over, als eerste, over de Greet Hofmans affaire. Ja. Ja, dat is. Hoe moeten we dat nou weer duiden? Nou ja, ook weer zo'n geval van tussen alle onwaarheden kwam die per ongeluk ook wel eens met een waarheid aanzetten. In dit geval was het zo, hij had gehoord dat die Juliana, die was koningin geworden. En ja, hij kwam veel bij Sociëteit de Witte, hogere kringen. En er gingen allemaal roddels over dat Juliana zou beïnvloed worden door allerlei dames in haar hofhouding. In de eerste instantie dacht men daarbij aan Marianne Tellegen, aan Cenk Willink, Martine Cenk Willink. En hij hoorde ook over een mevrouw Hofman. Hij noemde het toen nog zelfs Hofman, want het was Hofmans. En daar schreef hij over, van, nou, die Juliana die wordt daar veel te veel door beïnvloed. En later schreef hij daar nog een keer over. En toen werd hij daarover gearresteerd. Hij werd gearresteerd omdat hij gezegd had, ja, Juliana moet haar oren niet te veel laten hangen naar die drie dagen. En zelf wat meer de macht in handen nemen. Want dan zou ze de regering kunnen terugfluiten. Dat had hij niet mogen zeggen. En toen is vond hij men toen. Vond men toen. Toen is hij gearresteerd. Ik heb het helemaal zitten uitpluizen wat er nou precies aan de hand was. En wat er eigenlijk aan de hand was, bij de regering veel ministers, onder meer premier Drees, zaten een beetje met hem in de maag, want hij zat van alles te verkondigen. Maar als je hem ging vervolgen wegens smaad, dan gaf je het ook weer aandacht en dan moest je een persoonlijke aangifte doen, persoonlijke vervolging. Maar majesteitsschennis is een ambtsmisdrijf, dus dan mag de regering mag de vervolging aanvragen. En daarmee is het dus een ander soort misdrijf dan persoonlijke smaad. Nou, dat heeft men gedaan. Men dacht van, hey, dit is misschien wel majesteitsschennis, laten we nu die Fabius een lesje leren. En dat is toen gebeurd. En hij is uiteindelijk veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf. Vanwege iets wat op het moment dat hij in de gevangenis kwam, nou juist naar buiten kwam, via Der Spiegel, het Duitse blad Der Spiegel, die kwam dan voor het eerst mee naar buiten. Mm-hmm. Dat er inderdaad een schandaal speelde op Paleis Soestdijk, rondom een gebedsgenezeres, Geet Hofmans. Dat wist Fabius allemaal niet precies. Maar hij had daar een snaar geraakt die heel gevoelig bleek. En ja, die ervoor zorgde dat hij in de gevangenis kwam. Zou je eigenlijk zeggen dat de staat daar zijn macht heeft misbruikt om een klokkenluider het zwijgen op te leggen? Ja, achteraf zeker. Ja. Ja. Achteraf kun je dat rustig zeggen. Het was een klokkenluider zonder dat hij, nou, om de metafoor door te zetten, helemaal wist waar de klepel hing. maar wel degelijk een klokkenluider. En hij werd om die reden, want zelfs op dat moment werden de hoofdredacteuren van alle kranten bij elkaar geroepen en zeiden, u mag berichten over dit majesteitsschennisproces, maar u mag niet de zin noemen die is geuit door Fabius en de naam Hofmans mag niet genoemd worden. En dat voor alle journalistieke topmensen die volgden dat toen, heel trouw. Nogal. Ja. Dat was de journalistieke cultuur van die jaren. En als we het dan over journalistieke cultuur hebben, hoe zou je die van Fabius omschrijven? Want we hadden het al eventjes over dat de waarheid, nou ja, zijn eigen waarheid deed er vooral toe. Maar hij was dus ook bezig om die Geet Hofmans affaire aan het licht te brengen. Wat valt op aan zijn stijl, aan zijn toon? Hoe zou je zijn journalistieke métier omschrijven? Nou, voor de oorlog nog echt heel mooi beeldende reportages schrijven. Dat kon hij echt heel goed. En daarom zijn ze ook nog steeds zo lezenswaardig. Zijn dat die nieuwsbrieven die hij schreef? Nee, dat zijn de brieven die hij schreef vanaf de front van de frontbrieven. Ja, ja, ja. Dat zijn echt heel beeldende brieven. Daar kan hij zich helemaal uitleven in. Want hij kon echt goed schrijven. Na de oorlog gaat hij alleen nog maar als pamfletist te werk. Alleen nog maar mensen beschuldigen, aan de schandpaal nagelen. Allemaal jacuzes. Schandalen die. En waar schrijft hij die pamfletten dan? Voor wie en hoe verdient hij daar zijn geld mee? Dat heette de Nieuwsbrief. Dat was een wekelijks uitkomende blaadje met zo'n 1400 abonnees op het hoogtepunt. Dus niet al te veel. En ja, die kregen mensen per post thuisgestuurd. En hij deed dat eigenlijk eens in eentje. Schreef hij die vol. En ja, dan hoorde hij allerlei geruchten. Hij ging iedere dag naar Sociëteit de Witte. En daar hoorde hij altijd heel veel geruchten van diplomaten, van ambtenaren, al die mensen die daar kwamen. En ja, hij ging vaak over één nachtje ijs. Dat was voor hem vaak wel voldoende. Hè, om gelijk met grote conclusies te komen. Als moet hij het verhaal niet doodchecken, zullen we maar zeggen. Moet het niet doodchecken. Hè. En als het hem in zijn kraam te pas kwam, ja, dan ging hij meteen groots uitpakken. Dan was het meteen. En soms, hij werkte daarbij ook soms wel samen met de Telegraaf. Daar had hij wel contact mee. Want hij kwam soms al dingen op het spoor. Maar hij had dan toch niet helemaal de juiste journalistieke methodes om dat te checken. Dat ging de Telegraaf wel doen. En die kwamen soms ook wel daadwerkelijk op wat schandalen kwamen die tegen. Hoewel die altijd achteraf ook weer net iets genuanceerder lagen dan de Telegraaf het toen deed voortkomen. Mm. Maar Fabius is heel belangrijk geweest, denk ik, als journalist in de uitvinding van de campagnejournalistiek, waar de Telegraaf groot mee is geworden in de jaren 60. Ja, en waar de Telegraaf nog steeds het middel wat de Telegraaf nog steeds hanteert. Kunnen we iets leren van het leven en werk van Fabius, vraag ik mij af. Ook met de actualiteit van vandaag de dag in ons achterhoofd. Want ik lees ook in jouw biografie bijvoorbeeld hoe hij bezig was ook met omvolkingstheorieën, met. Is er iets wat we mee kunnen, wat we kunnen leren van omvolking, de moderne omvolkingstheorie niet. Niet per se, maar wel. Maar wel dat er angst, dat we bang moesten zijn voor het vervangen van de bevolking in Nou ja, hij was bang voor een rassenoorlog. Hij geloofde heel sterk in het idee dat de westerse witte beschaving, die moest zichzelf teweerstellen tegen de opkomst van de koloniën. En vooral in Japan zag hij toch wel dat er een gekleurd ras niet minder was dan een wit ras, wat hij daarvoor dacht. En wel daadwerkelijk iets groots kon presteren. Maar vooral naar dat Jappenkamp, daar ziet hij het gevaar daar ook heel erg van in. En dat wordt allemaal steeds minder fris en dat wordt allemaal steeds pessimistischer en soms allemaal heel pijnlijk om te lezen natuurlijk nu. Ja, zeker. Maar kunnen we er iets van leren van het leven en werk van Fabius? Heb jij er iets uit opgestoken? Allereerst, ik citeer mijn boek onder meer de Britse schrijver die ooit zei: The past is a foreign country. Veel van de gedachtes die Fabius had waren een soort uitvergroting met een karikatuur van wel gedachtes die redelijk gemeen goed waren en die nu wel echt redelijk uit de mode zijn geraakt. Alhoewel sommige jongens soms een beetje terugkeren, maar er zijn toch weinig mensen die echt nog een raciale hiërarchie zien of die voor oorlog pleiten of voor staatsgrepen. Die consensus die begint soms een beetje af te bladderen, maar nog steeds wil ik dat wel volhouden dat dat wel een groot verschil is met de tijd van Fabius, waar men daar veel lichtzinniger over dat soort dingen dacht. En dat is dan misschien de context die ons ook helpt om het heden te begrijpen. Ik zou bijna willen zeggen, zelfs in haat zit soms enige vooruitgang. Tja, dat heb je mooi gezegd, Koen. Dank je wel. Het boek Jan Fabius, Groter dan het leven, ligt in de boekhandel sinds een week. Een week, ja. Heb je al veel reacties erop gehad? Nou, wel al enkele, maar goed, het ligt pas net in de winkel. Het is nog vers, hè? Het is nog vers, dus de historische boekenkast heb ik al uitgebreid erover verteld. Die komt binnenkort uit. En we gaan zien wat er nog meer gaat komen. Ga je nog in meer radicale figuren verdiepen, denk je? Dat zou best eens kunnen. Ik vind ik ben altijd wel geboeid door de Don Quixote-achtige figuren die zichzelf ook een soort heldenrol toedichten in hun leven. En ik vind het wel boeiend om me daarmee bezig te houden. Dus het zou goed kunnen. Misschien nu eens een keer iemand van links en niet van rechts. Ben benieuwd naar je volgende. Dank je wel. En dan kom je maar weer hier. Koen Vossen. Wat blijft lijken? We volgen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Felice Stalenburg overleed op 8 mei 2024 na een lang ziekbed. Haar ars werd uitgestrooid op een plek in de natuur waar zij ongelooflijk vaak gedoken heeft, de Oosterschelde. Felice heeft altijd gezorgd voor haar omgeving. Bijzonder genoeg enerzijds als nachtzuster, anderzijds als redster van sepia's, zeekatten, en ander onderwaterleven. Haar bevindingen legde ze vast in prachtige tekeningen. En nu, als het regent, denkt haar man Joop, met wie Felice urenlang heeft gewandeld, veel aan haar. We ontmoeten elkaar bij het naaktzwemmen in de Delftse Hout, 43 jaar geleden. We overnachten in het bos en de volgende dag fietsten we naar Friesland. Terug in Delft gingen we direct samenwonen in een toenmalig kraakpand. We namen honden en leerden duiken. 5000 duiken zou zij maken in haar leven. En vorige maand zouden we weer gaan duiken in Bretagne. We beschermden de sepia's in Zeeland. En van de dode sepia's maakten ze weer van de skeletten honderden prachtige kunstwerkjes. Iedere duik werd gelogd in haar boekwerk. En werden door tekeningen de bijzonderheden beschreven. Felice deed alles in haar leven met passie. Ook haar ruim 40-jarige werk als nachtzuster deed ze altijd graag. Na 9 jaar Kaatje, zoals ze haar ziekte noemen, was na 37 chemo's het mooie leven voorbij. De laatste 4 dagen was ze dankbaar en straalde ze en zei: ik hou van jullie, tegen de verpleegsters. En maakte ze grappen over hondjes met gekke pakjes aan. Felice, je loopt nog altijd met mij samen. Nou, Joop, dank je wel dat je dit met ons hebt gedeeld. Joop over zijn vrouw, Felice Stalenburg. En we hoorden de regen, ja, daar raken we nooit van verlost. Hè. De regen op de achtergrond. Blijf maar gaan. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. Kunt u verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. En dan helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal, zodat het zo goed mogelijk voor het voetlicht komt. In het tweede uur hoort u de Wat Blijft podcast over accordeonist en docent Mini Dekkers. En we hebben aandacht voor fotografe en kunstenares Diana Blok. Die is nog springlevend. Heeft een prachtige tentoonstelling. En natuurlijk de zin van de dag van Stine Jensen. Dit keer een wijsheid van Jules Dilder. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. Radio 1. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Parijs zijn duizenden mensen bij elkaar gekomen op de Place de la République om de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen te vieren. Volgens een exit poll lijkt de linkse alliantie Nouveau Front Populaire de winnaar te worden van de tweede ronde. Op het plein zwaaiden veel Fransen met vlaggen en zongen ze liederen. Een aantal mensen stak later op de avond een barricade in brand. Daarop heeft de politie de menigte uit elkaar gedreven met traangas. De centrumrechtse partij van president Macron lijkt als tweede te eindigen in deze ronde. Daarna volgt Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen. De Franse premier Gabriel Attal heeft aangekondigd dat hij zijn ontslag indient bij president Macron. In een toespraak heeft de Amerikaanse president Biden zijn aanhangers gevraagd om achter hem te blijven staan. Hij deed die oproep in een kerkdienst in de stad Philadelphia. Biden benadrukte dat hij optimistisch is over de toekomst van Amerika als we maar bij elkaar blijven. Verder zei hij opnieuw dat hij in de race blijft om het presidentschap. Door het verkiezingsdebat met oud-president Trump anderhalve week geleden zijn de twijfels over Bidens geschiktheid toegenomen. De president van de VS kwam toen niet goed uit zijn woorden en maakte een verwarde indruk. De 9e etappe in de Tour de France is gewonnen door Anthony Turgui. Hij was na een veldslag in de heuvels rond Troyes sneller dan Tom Pidcock. In deze gevreesde etappe van bijna 200 kilometer met start en finish in Troyes moesten de renners over 14 gravelstroken. Pogacar, Evenepoel, Vingegaard en Roglic konden op de finish opgelucht ademhalen toen bleek dat ze ten opzichte van elkaar geen tijd hadden verloren. De verschillen in de top bleven gelijk. Het weer, hier en daar een bui, later vannacht opklaringen. Het is 10 tot 15 graden. In de ochtend zonnig, 's middags meer bewolking. In het noorden valt er wat regen. Het wordt 19 graden aan de kust tot maximaal 22 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de podcast die Annette van Soest maakte over accordeonist en docent Mini Dekkers. En aan het einde de zin van de dag van Stine Jensen met vandaag Jules Dilder. Wat blijft? Eerst aandacht voor fotografe en kunstenares Diana Blok. Ik neem u mee terug naar de jaren 70. Amsterdam. De hoofdstad was verloederd. Straten waren smoezelig. Sommige wijken al wel vernieuwd, andere nog steeds verkrot. En de drugsproblemen sijpelden de stad binnen. In 1964 was de hoofdstad voor fotografe en kunstenares Diana Blok haar thuis. Naast puinhoop en verloedering was er ook veel vrijheid in Amsterdam. En die vrijheid bood Blok de ruimte om zichzelf te ontdekken en zichzelf als fotografe. Ik praat met Rypsimee Visser over de tentoonstelling I Challenge You to Love Me, die in het Cobra Museum te zien is. Welkom, Rypsimee. Dankjewel. Het is allereerst denk ik goed om te melden dat Diana nog springlevend is en dat we bij Wat Blijft ook kijken naar wat we kunnen leren van anderen bij leven. En dat kan dus dankzij deze bijzondere overzichts- en tentoonstelling van het werk van Diana Blok. Die titel, I Challenge You to Love Me, waarom heet de expositie zo? De titel is ook de titel van een project dat Diana Blok heeft gemaakt in Brazilië. Een aantal jaren geleden, ongeveer een decennium geleden. En waarbij ze mensen die zich niet thuis voelen in een gewoon heteroseksueel lichaam, zeg maar, een heteroseksuele relatie, heeft gefotografeerd. En één mens heeft zijn arm uitgestoken en op die arm staat I challenge you to love me. Niet ik daag je uit. Eigenlijk is het, ik vraag van je, heb mij lief. Durf mij lief te hebben. Het is een uitnodiging. En ja, ik vond het een prachtige titel van het boek. Een heel ontroerende titel. En Diana en ik hebben samen besloten dat dat ook de titel van deze tentoonstelling moest worden. Mm-hmm. Omdat eigenlijk al haar werk daarover gaat, wat mij betreft. Ja, gaat het, want jij volgt het werk van Diana al vele jaren. En wat valt jou in al die jaren op aan haar werk? Vooral een enorme elegantie en eenvoud in het benaderen van mensen. Haar werk schreeuwt niet, haar werk probeert niet te overtuigen. Maar ze benadert mensen op een hele open, vriendelijke manier. Iedereen mag van haar zijn wie hij, zij, die is. Mm-hmm. En dat legt ze vast. En dat vind ik heel bijzonder. Want weet jij ook hoe zij mensen benadert? Want eigenlijk zeg je nu wat er te zien is op de foto's. En ga je ervan uit dat zij mensen open benadert? Maar weet je toevallig ook of dat daadwerkelijk zo is? Hoe zij met mensen omgaat voordat ze de foto's maakt of tijdens het maken van de foto's? Ja, de twee projecten waar die titel natuurlijk het meest direct op slaat, dat is See Through Us en I Challenge You to Love Me. En zeker ook voor haar werk wat ze in Turkije heeft gemaakt, is ze ook echt met iemand op zoek gegaan naar clubs waar trans mensen, biseksueel, mensen die buiten de normale, tussen aanhalingstekens, maatschappij staan, leven, uh-huh, zich verstoppen. Daar heeft ze de best voor gedaan om die mensen te ontmoeten. En dat contact is niet altijd makkelijk geweest. Ze moest mensen ook overtuigen dat haar bedoelingen serieus waren, dat ze wilde leren kennen. En dat geldt natuurlijk niet voor een portret wat ze in Nederland maakt van iemand. Uh-huh. Hoe bijzonder is het dat haar werk zo empathisch is en dat vooral blijkt uit haar manier van omgaan met de geportretteerde? Ja, wat mij altijd treft is dat ze is in zekere zin, ik zei net elegant, maar het is heel gewoon. Er is de laatste tijd zo'n neiging om identiteit vast te zetten. Uh-huh. Iedereen wil een bepaalde identiteit laten zien, zich profileren. Bij haar is eigenlijk alles vrij fluïde, open. Mensen mogen zijn wie ze zijn. Zonder dat ze zich zo vastpinnen op een bepaalde positie. Hoe komt het, denk je, dat ze op deze manier fotografeert? Waar komt dat bij haar vandaan? Ja, misschien als je kijkt naar het hele vroege werk, dan wilde ze zichzelf ontdekken. En dat is eigenlijk een proces geweest. Ik denk dat bij haar, je kunt activistisch zijn door heel nadrukkelijk een positie te kiezen. Je kunt ook activistisch zijn door je open te stellen. En ik denk dat het laatste bij haar het geval is. Heb je een favoriet in de tentoonstelling? I Challenge You to Love Me? Ja, ik houd heel erg van het werk gendermonoloogs. Dat vind ik een ongelooflijk werk. Omdat het ook weer... Het is werk waarin ze een groot aantal acteurs uit verschillende landen heeft gevraagd om een personage te kiezen van het andere geslacht. En dat mensen die daar ja op hebben gezegd, doen dat op een hele geestige, open manier. Maar het werk zelf is ook heel geestig en open. Of iemand James Baldwin of Cinderella interpreteert, mm-hmm, vanuit een andere positie. Het is heel spannend. Mensen hebben zich echt verkleed of aan laten kleden, zijn gecast als iemand van, als degene die ze willen personifiëren. Maar ze blijven ook zichzelf. Het is een hele mooie dubbele presentatie. En ik vind het ontzettend mooi, geestig, spannend en ontroerend. Het is een uitnodiging bijna om naar de tentoonstelling toe te gaan. Zo klinkt het. Ripsime Visser, dank je wel. I Challenge You to Love Me is nu in het Cobra Museum te zien. Wat blijft? Minnie Dekkers studeerde als eerste af op accordeon aan het conservatorium in Amsterdam. Ze was een pleitbezorger van accordeon in de klassieke muziek en leidde als docent een hele generatie accordeonisten op. Componisten onder wie Bernard van Beurden, Ton de Leeuw en Tristan Keuris schreven composities voor haar. Minnie Dekkers stond ook op toneel met de gebroeders Flint, Annemarie Prins en Ischa Meijer. Ze trad in 2002 op in Carnegie Hall, New York, met het Koninklijk Concertgebouworkest. Minnie Dekker is overleden op 26 oktober 2023 in Loenersloot. Annette van Soest volgt haar spoor terug. Wat blijft na de dood van Minnie Dekkers? Dames en heren, het bekende muzikaal intermezzo, maar dit keer iets zeer bijzonders. U maakt kennis met de beste accordeoniste van West-Europa, Minnie Dekkers. Ze speelt het Botany Place, dus botanische tuin van Torbjörn Lindquist. 4 korte stukjes, Bilzenkruid, De Distel, Cactus en Treurwillig. Minnie Dekkers. Dat was Minnie Dekkers in 1987, aangekondigd door Cor Galis bij Een Uur Ischa, het radioprogramma van Ischa Meijer. Behalve een geweldige accordeoniste was Dekkers ook een pionier. Ze liet zien dat er meer kon met het accordeon dan alleen volksmuziek spelen en haalde componisten over om eigentijdse muziek voor het instrument te schrijven. Het maakte dat ze langzamerhand steeds meer ook durfde. Astrid in het veld. Leerling, collega en vriendin van Minnie. Je moet wel met je plan, moet je bij iemand aankomen en zeggen, luister, ik bewonder jouw stukken. Wil je er voor mij ook niet eentje schrijven? Dat is best wel een ding. Ik blik terug op het leven van Minnie Dekkers met accordeonist Vincent van Amsterdam, die nadat ze al met pensioen was, nog bij haar langs ging voor tips. Zij zat op de bank en ik speelde zeg maar in de huiskamer voor haar en zij met de partituur natuurlijk en al zingend, al dirigerend wat tips of de musicaliteit erin proberen te krijgen bij mij. Met Astrid in het veld, die je net al hoorde, en met haar man, voormalig chefkok Frans Cirkel. Hij was 45 jaar samen met Minnie. Legendarisch waren de uitgebreide etentjes die de twee thuis voor vrienden organiseerden. Wat ik voor Minnie altijd moest maken was kokkieën. De kokkieën Nooie Praai. En die heb ik geleerd bij Ton Vagel in Bistre Kleinpaardenburg. En die kwam van Paul Vagel, van de broer van Ton. Dat vond ze echt heerlijk. Deur dicht? Ja, deur dicht, inderdaad. Ja, we zijn in de muziekkamer. Waar je gewoon lekker kan studeren. Waar je door je huis ook groter wordt, omdat je niet in elkaars geluid zit. Mijn vrouw is zangeres, dus we moeten even om en om altijd. Een dubbele deur. Alle muren 10 centimeter geïsoleerd. Naar de buurvrouw zelfs 20, hè, voor de zekerheid. Ik ben bij accordeonist Vincent van Amsterdam, die, net als zijn vader, nog les van Minnie Dekkers heeft gehad. Ja, een klein stukje Bach, nu komt er Herden Heiland, is misschien wel mooi. Hier heb ik dan niet direct les op gehad op dit stuk of deze Bach, maar wel voor haar gespeeld, dus aan het eind nog bij de laatste les. Oké. Okay. Ik kende Minnie als de grote accordeonist, als de vaandeldrager van de jaren 70, 80, 90. Als de docent van mijn vader ook. Die heeft in 83 tot 88 bij haar gestudeerd in Utrecht. Dus ja, via dat soort wegen kende ik Minnie. En eigenlijk, ja, de accordeonwereld is klein. En Minnie is zeker een centraal figuur daarin. Dus die ontkwam er ook bijna niet aan natuurlijk. Ja, en toen jij ging spelen, was zij al met pensioen? Ja, precies. Toen was zij in ieder geval, toen ik ging studeren sowieso inderdaad. En ook daarvoor ging zij met pensioen, een beetje noodgedwongen, gezondheidsredenen. En toen was ik 11, 12, 13, dus als 6-jarig jongetje. Vroeg ik aan mijn vader, hey pap, kan je ook mij leren wat jij altijd doet? Want hij is nog steeds accordeonist, docent hier in Haarlem aan de muziekschool. En toen ik waarschijnlijk zo'n 15 jaar was, ging ik voor het eerst echt naar een internationaal concours. Toen ik 16 was, was dat. De Coupe Mondiale. En toen dachten we, ja, het is toch wel fijn om nog wat extra informatie te hebben. En ik had ook een paar stukken van Lundqvist bijvoorbeeld. Een Deense hedendaagse, of jaren 60 geschreven, compositie. En waar Minnie heel erg van hield, of waar zij zeker wat over kon zeggen. Dus toen zijn we een keer naar Loenen aan de Vecht gegaan om dat voor te bereiden en met haar input daar mee te werken. Samen met je vader? Die zat er toen bij, inderdaad. De latere afspraken ging ik zelf, maar zeker als tiener zat hij er dan bij. En dat was zeker een verschil met de laatste paar afspraken dat toen, dat is dus, ja, laten we zeggen, 18 of zo jaar geleden, rookte zij nog heel veel. Ja, gewoon 2, 3 checkies tijdens die les van een uur of anderhalf of zo. In ieder geval, ik herinner me nu dat je dan nog 2, 3 dagen ook je instrument zelf naar rook ruikt. En dat is wel heel bijzonder. Dat heb je nu niet meer natuurlijk. Ja, want omschrijf eens hoe dat dan ging als je bij haar was. Wat kun je je daar nog van herinneren? Ja. Nee, de rook herinner ik me dus inderdaad. En zij speelde zelf niet meer. Ze had, geloof ik, toen net borstkanker overwonnen, als ik het goed heb. En ja, dus dat instrument zat niet meer lekker op haar lijf. Dus zij zat op de bank en ik speelde, zeg maar, in de huiskamer voor haar. En zij met de partituur natuurlijk. En al zingend, al dirigerend, tips of de muzikaliteit erin proberen te krijgen bij mij. Ja, dat werkte heel goed. Dat merk ik sowieso, hoe ver je natuurlijk komt in het als speler zelf. En zeker de goede docenten, die hoeven niet altijd alles echt direct voor te doen. Die hebben soms aan kleurige beschrijvingen of zoiets. Heb je dan ook heel veel eraan. Dus dat, ze was altijd heel enthousiast en heel, ja, vanuit een soort liefde voor die muziek ook. Probeerde ze dat altijd zo te beschrijven en te duiden. Was er ook iets waar zij in het bijzonder op lette? Was dat de klank? Was dat techniek? Of was dat ritme? Wat was het? Ja, nee, zij was sowieso een speler die heel, heel zorgvuldig was. Maar wel met vaart, zeg maar. Het was niet per se gepriegel, maar het was wel heel precies en heel veel warmte zat er in haar klank. En ja, dat probeert zij dan natuurlijk over te dragen. En zeker toen ik, zeg maar, 20 was. Ik ging dus met 16 voor het eerst naar het internationaal concours. En toen heel veel, met tassen vol nieuwe muziek en vooral meer Russisch geïnspireerde muziek teruggekomen en dat allemaal gaan spelen. Maar dat heeft een soort, ja, hoe noem je dat, hardheid, snelheid en lichtelijke agressie ook soms. En In mijn tweede jaar speelde ik Model Music van Ton de Leeuw. Geweldig stuk voor Mini geschreven. En toen, ergens in die periode, ben ik dus ook naar Mini gegaan. Van, wat denk je ervan? Wat moet hiervan? Wat moet daar? En dat is natuurlijk een heel, als je dat afzet tegen zeg maar wat meer Russische stukken die ik misschien wat meer de bovenhand voerde in mijn spel toen. De macho muziek. Een beetje, ja. Een beetje, ik bedoel, dat is ook de periode waarin je dat moet doen. Een beetje lekker de, ook als pianist moet je dan lekker de Liszt gaan grijpen en de transcendale etudes te pakken nemen bijvoorbeeld. Maar was het wel een hele mooie, was misschien ook juist het goede moment voor mij om dat stuk te spelen en om dan die wisseling of die schakeling te geven. En is dus modale muziek, geïnspireerd op de Indiase modi. Wat is dat? Toonladders. Indiase toonladders die net buiten de 12 toons, maar die dan door Ton de Leeuw in de 12 toons structuur zijn geduwd een beetje. Maar ik bedoel, daar heb je ook heel veel snelle soort van flitsen, loopjes, toonladdertjes opeens zo frup, frup. Waarbij je het heel makkelijk een soort van glissando kan benaderen, omdat ze gewoon snel zijn, zeg 32e uit mijn hoofd. Nou ja, eigenlijk een flits, alsof je zeg maar met je vinger op de piano alle witte toetsen zo rup, even eroverheen raspt, als het ware. Karakter moet het hebben, maar tegelijkertijd dus wel de precisie van elke die noot. En juist inderdaad de toonladder, die dus raar is, die dus een vies en een bes en een as, dat heb je in de normale Europese toonladder, zeg maar, die combinatie van voortekens heb je niet. Maar die moet je horen en die moet je voelen, zeg maar. En die combinatie van en die snelheid en die zorgvuldigheid dus in die klank, dat is wel iets wat zij voorstond en wat je wel bewust van moet zijn en waar zij zeker in heeft geholpen. Omdat het snel moet, hoeft het niet raffelig of zoiets. We doen de plaat even aan, even de radio aan. We luisteren samen naar een stukje Model Music, van Ton de Leeuw dus. Gecomponeerd voor en gespeeld door Mini Dekkers. Het stuk duurt 12 minuten. Ik weet niet of we hem helemaal moeten gaan luisteren. Zeg maar, we kunnen nog even een minuutje, want hier komen een paar. Zo, tot de laatste noot in controle, in klank. Niet vluchtig, nee, met kern. Ze heeft een robuuste gestalte die past bij Twentse boerenhofsteden met knotwilgen daarvoor. Zo werd in 1995 de toen 52-jarige Mini Dekkers beschreven in een artikel in de Volkskrant. Ze was, zo lezen we, een stuk aan het repeteren van Tristan Keuris, van wie ze net een checkje had gedraaid. Ik denk dat het op zich geen onjuiste beschrijving was, want ze was ook in die tijd erg dik. En ze was ook inderdaad heel vaak aan het roken. En als verschijning was ze behoorlijk indrukwekkend. Dus ik denk dat ik dit zo nooit zou willen schrijven. Maar het klopte wel. Astrid in het Veld was een goede vriendin van Mini en een van haar eerste leerlingen. Ik was 18 en ik wilde hoofdvak accordeon studeren. En ik was zelf al heel druk geweest met allerlei concoursen winnen en dergelijke. Dus ik kwam eerst in de vooropleiding bij een andere docent. En dat was niet echt een succes, wat mij betreft. En dat ging ook niet goed. En toen kwam Mini binnen. En dat was een totaal andere wereld. Iemand die heel veel ambities had om naar buiten te treden, om te zien per leerling wat er mogelijk is. Hè? Want niet iedereen heeft dezelfde interesses, et cetera. Of wil geen docent worden, of whatever. En al snel hadden wij hadden gewoon een enorme klik. En zaten wij in een soort proces waarin ik ging voor de Prix d'Excellence. Dat was toen de tijd heel bijzonder in Nederland, want er was nog geen accordeonist met de Prix d'Excellence, dat is nu de Nederlandse Muziekprijs. Maar goed, die Prix, dat was eigenlijk een soort middel om verder te gaan in onze ambities. Ik ben natuurlijk aan het conservatorium in Rotterdam, waar Mini de docent was, in haar beheer afgestudeerd. Maar daarmee was zeg maar onze samenwerking bepaald niet afgelopen. Hè? Ik was ook heel erg met componisten bezig voor nieuwe muziek. En tegelijkertijd hadden we allebei onze concertpraktijk. En soms deelden we die ook, want dan kreeg Mini een enorme, wat je noemt, snabbel. Dan moest het was toch gewoon haar werk? Ja, maar dan moest je wel 60 keer kunnen. Nou, ja, ja. Dus als dat niet helemaal liep, dan deed ik er ook een aantal. Of andersom. Zo hebben we gewoon bijna, ik denk, 20 jaar lang... heel veel dingen samen gedaan. Het zij qua organiseren, maar ook wat betreft spelen. Ook samen optreden? Nou, dat is niet veel voorgekomen. Ik kan me herinneren dat we dat wel gedaan hebben in het Tropenmuseum. Maar ook hebben we allebei de vriendenprijs van de Vereniging Concertgebouw gekregen. Mini in 74 en ik in 81. En toen was er een jubileum. Dat was volgens mij eind jaren 90. En toen hebben we samen in de grote zaal van het Concertgebouw gespeeld. Een van de evenementen die Astrid en Mini organiseerden waren de internationale accordeonweken in Amsterdam. Die vonden plaats in De IJsbreker. Nu een café-restaurant, toen een broedplaats voor nieuwe muziek. Die eerste IJsbrekerweek, in 1990 was dat, april, dat was een schot in de roos. Ik weet nog wel dat we gigantisch veel publiciteit hadden. Een katern in de NRC, alle bladen schreven erover. De WDR kwam... De Duitse TV. Uit Duitse TV kwam binnen. Het was heel bijzonder en ook het niveau waarop gespeeld werd. Dat waren dus echt op dat moment de spelers. Het neusje van de zalm wereldwijd. En zij vonden het ook buitengewoon. Want nergens op de wereld kwam dit voor. Toen zij was afgestudeerd, jaren 70, toen zocht ze optredens. Maar die waren er nog helemaal niet veel. Nee, dat heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden. Tegenwoordig zijn er heel erg veel concertkringen in Nederland. Maar zomaar een concertje ergens vinden, dat was gewoon niet zo makkelijk. En van leven kun je al helemaal niet. Dat is ook tegen ten dage zo. Dus om daar nou je inkomen mee te vergaren, dat was echt ontzettend onmogelijk. Was misschien leuk om erbij te doen. Dus ik denk dat Mini steeds zocht naar manieren waarop ze in haar onderhoud kon voorzien. En ook in het begin een andere baan had. En dat pas langzamerhand het voor haar mogelijk werd om ervan te leven. Ook nog andere banen dan lesgeven? Zij is begonnen bij een naaimachine-atelier. Ik dacht presenteren daarvan. Het presenteren van naaimachines? Verkopen van naaimachines. Dat deed ze ergens in Amsterdam, toen ze nog heel jong was. Als bijbaantje. En heeft ze dus altijd toch wel moeten buffelen hoe ze rond kon komen. Dat werd gaandeweg wel beter. Maar in het begin van haar carrière was dat best wel moeilijk. Een concertinstrument, een accordeon, is heel erg duur. Dus ik weet niet hoe duur ze tegenwoordig zijn, maar ik denk dat ze wel tussen de 20 en 50.000 euro zijn. En je moet je voorstellen, dat zijn bijna violen. Dus die blijven gewoon ook heel veel waard. Kijk, het hebben van een accordeon als concertinstrument is best zwaar. Letterlijk en figuurlijk. A, is het in gewicht heel zwaar. Heel vaak zie je mensen met het instrument op de rug lopen of met rolletjes onder de koffer. Want het is sowieso al snel 18 à 20 kilo wat je mee moet nemen. Dus je moet, zeg ik ook altijd, eerst een auto hebben voordat je hier aan begint. En Ja, als je in een vliegtuig gaat om een concert te geven, dan moet je dus besluiten of je een extra ticket koopt om het instrument naast je op de bank te zetten, of dat je hem meegeeft in het ruim. En bij Mini is dat een keer ongelooflijk misgelopen, want ze had besloten hem dan toch maar in het ruim te laten vervoeren. En toen kwam het instrument totaal los van de bagageband en moest ze gaan bedenken hoe ze dit moest oplossen. Want het was natuurlijk ook financieel een heel groot verlies. Dus dat instrument, ik meen dat dat een honer was, dat was voor haar een enorm ongeluk. Maar tegelijkertijd het begin om te zoeken naar nog betere instrumenten die haar pasten. En of ze daar ook weer nieuwe mogelijkheden zag of hoorde die ze ook wilde uitproberen. En zo werd dus die ramp eigenlijk, haalde ze daar eigenlijk iets moois uit? Eigenlijk wel, ja. En Mini was toen ook al veel op pad, ook naar het buitenland. En hoe kreeg ze die concerten in het buitenland? Nou, dus heel vaak door contacten. Dus mensen die iets hoorden of zeiden, het was bijzonder. En dan werd ze daar uitgenodigd. En je moet je voorstellen, zij speelde dus ook heel veel in de symfonieorkesten van Nederland. Dus bij Concertgebouworkest, Rotterdam. Als een orkest iets nodig had als partij, hè, in het symfonieorkest, dan werd Mini uitgenodigd. En zo is ze ook naar Carnegie Hall gegaan met Ricardo Seguí. En reisde soms ook mee door het land. Ze was soliste bij orkesten. Ik kan me nog herinneren, inderdaad, het concert voor accordeon en orkest van Bernard van Beurden, met toen nog het Gewestelijk Orkest. En ze heeft ook gespeeld met het Schönberg Ensemble. Het Nieuw Ensemble vaak bij Ed Spanjaard. Noem maar op. Ze was gewoon, als je een accordeonist wilde, de eerste die in aanmerking kwam. Ze heeft dus heel veel in ensembles gespeeld, maar ook solo. Heel divers. Was er iets wat ze het allerliefste deed? Ja, dat vind ik een goede vraag. Omdat die niet zo helemaal goed te beantwoorden is. Ze had heel erg veel interesses. Voor kamermuziek voelde ze heel erg veel, omdat ze daarin gewoon ook een stuk integratie vond, hè, en de aansluiting met het muziekleven. Maar tegelijkertijd was ze zelf ook een echte soliste en deed ze ook dolgraag theater. Dat heeft ook te maken met haar persoonlijkheid. Als Mini op het podium kwam, gebeurde er iets. Ze was dus ook actrice. Kan je dat uitleggen, actrice? Nou, als die producties werden voorbereid, was Mini daar ook heel erg mee bezig hoe zo'n stuk in scène werd gezet, welke rollen er op het podium werden gespeeld. Had zij een duidelijke manier om aanwezig te zijn? En daarin speelde ze een rol die evident was. Hetzelfde was het geval bijvoorbeeld met de Keefman-lezing van Ischa Meijers, een beroemd voorbeeld, waarin Mini zich eigenlijk helemaal niet liet imponeren door de enorme persoonlijkheid van Ischa, die evident was. Omdat ze zelf zo'n grote persoonlijkheid was. Ja, en nou, hij moest gewoon luisteren naar wat Mini vond en te zeggen had over hem. Mm. En hoe het moest gaan worden. Ja. En hoe zij dit samen deden. Ben jij gaan kijken toen? Ja, zeker. Ja. Ik heb namelijk een stukje. Zullen we is goed. Ja. En al dus ontvouwt zich praktisch logischerwijze de thematiek van deze voordracht. Naast begrippen als medemenselijkheid, onaangepast gedrag en toedekkingsmechanismen, als mede de vraag naar het effect van professionele hulpverlening. Na Naast begrip als medemenselijkheid door aangepast gedrag en toedekkingsmechanismen, als mede de vraag naar het effect van professionele hulpverlening. Is Gauw West toch wel een behoorlijk moeilijk figuur. En Mini en Ischa die botst ook wel eens af en toe een beetje. Ik ben thuis bij Frans Cirkel, de man van Mini. Maar Ischa die had ook dat hij een beetje, hoe moet ik het zeggen, nou brutaal niet, maar hij liet bijvoorbeeld Mini een keer naar de kapper toe gaan. Toen waren ze geloof ik een maand die productie gehad van de Kevenmalezing. En Ischa zei van, ja, waarom doe je niet eens een keer wat aan je haren? Ik weet een hele goede kapper in de Rijnstraat of Vouwstraat. Als je daar naartoe gaat en je laat daar je haar knippen en ze zegt, nou ja, goed, dus Mini zegt, oké, ik doe dat. Mini naar die kapper toe. En ik denk dat Ischa een truc met eruit gehaald heeft en dat hij dus met de kapster heeft afgesproken, zo moet je het doen. Dus Mini komt op een bepaald moment komt ze van die kapper terug en Mini die komt binnen. En ik ging helemaal in een rolling, want wat had de kapster gedaan? Een hele fijne permanent. En Mini had stijl haar, tenminste, ze had wel een slag in haar haar. Maar, en dus Mini kwam binnen en ik ging helemaal in de rol. Ik zei, jee, maar wat heb jij? Je lijkt wel een schaap. Goed, Mini had het optreden met Ischa. Meteen na de kapper. Maar die had dus al van mij vernomen dat het haar helemaal recht overeen stond met al die kleine krulletjes. En Ischa die ging echt helemaal in een rol. En die zegt, wat heb jij nou gedaan? Wat heb je nou op je hoofd? En daar had de Mini gezegd, schaam haar. Ja, nou dat, en de, oh, Mini was kwaad om, echt, maar goed. Maar Mini pakte hem ze af en toe in de voorstelling, pakte ze hem ook terug, want ze hadden een afspraak dat Mini speelde een beetje de dorpsgek. En als Ischa bijvoorbeeld zijn lezing had en dan moest Mini moest invallen, dat ze dus een beetje de gek speelde, ook met het accordeon. En dat Mini dan op momenten dat ze afgesproken hadden dat Mini dus niet gek moest doen, dan deed ze het juist, weet je wel. En dan was Ischa, dan stond hij in zijn apenpakje van de. Nee, stond hij achter zijn katheder en dan kreeg hij een rode kop, jongen. Ja, dan pakte Mini hem echt terug. Ja, Ischa was echt een donder, hoor. Maar goed, Mini kon hem hebben. Wel, ja, echt wel. Het botste en ze hadden ook allebei humor, snap je? En dat ging hartstikke goed samen, ja. Ik ga voor de spelen uit Anatomic Safari van Per Neukart, een Deens componist, Vertigo. Dat betekent duizeling. Als u moet lachen of u wilt geluiden maken, dat mag. Ik persoonlijk vind het heel spannend. Ik heb Mini leren kennen in het café. Ik werkte toen in Bistro Klein Paardenburg in Oude Kerk en Amstel. Een fameus restaurant. Ja, met een Michelinster die we toen haalden. En jij was daar chef-kok? Ik was daar geen chef-kok. We werkten met z'n tweeën in de keuken. En ja, dat was best klussen, laat ik het zo maar zeggen. En Mini kwam op donderdag van het conservatorium in Rotterdam. Daar ging ze altijd eventjes een afzakkertje halen in het café Piet van Raak in Oude Kerk en Amstel. En dat was bijna de buren van Bistro Klein Paardenburg. En ik biljartte altijd op donderdag. Mini zat aan de bar en nou, we kwamen aan de praat met elkaar. En toen vertelde ik dat ik dus vaak uit eten moest. En, moest? Nou ja, goed. Ja, in principe moet je dat je gewoon bij anderen gaat kijken en toch hoe anderen het doen. Dat vond Mini natuurlijk prachtig. En toen zei ze van, oh, dat lijkt mij ook wel leuk. Maar ze had op dat moment had ze ook haar vriendin, Lisbeth. Daar was ze mee. Maar Lisbeth die zei van, oh, daar wil ik wel met je mee. Maar Lisbeth was al getrouwd en Mini was vrij. En toen zei Minnie, nee, dat gebeurt niet. Ik ga met hem. Nou, prima. Dus eigenlijk was er nog helemaal geen klik of iets van die aard. Er werd gewoon om je gevochten. Nou ja, gevochten. Maar goed, in ieder geval, Minnie, die, ik heb met Minnie afgesproken. En toen zijn wij naar restaurant Entresol gegaan. Op de Gelderse Kade was dat in Amsterdam. Nou, daar hebben we dus een hapje gegeten en gezellig met elkaar aan de babbel geweest en noem maar op. En ja, van het een komt het ander. Minnie had twee hondjes, Gompie en Wammes. En de tweede keer dat we afspraken, toen was het weer in het café en Minnie zat met haar twee hondjes. En ik ging een biljartje liggen en op een bepaald moment druppelde Gompie. En toen zei ik tegen Minnie van, moet die hond er niet een keertje uitgelaten worden? Oh, zei ze, nou, kun jij het niet even doen? Ik zei, nou, prima. Dus ik ben met die twee hondjes ben ik uitgelaten. En nou ja, langs de Amstel en naar de plas gedaan. En ik heb ze teruggebracht. En nou ja, van het een komt het ander. En Minnie vond het natuurlijk prachtig dat ik dat deed. Maar dat zeg ik, van het ene komt dus het ander. En dat heeft toch nog wel eventjes geduurd voordat we echt om elkaar gingen geven, laat ik het zo maar noemen. Ik was net getrouwd geweest. Ik had een zoon. Zij was ook al getrouwd geweest en gescheiden. Ja, Minnie is ook getrouwd en gescheiden geweest. Ja, ja, ja. En ik heb toen mijn zoon toegewezen gekregen. Daar heb ik de voogdij over gekregen. En Maurits, mijn zoon, die is opgegroeid bij mijn zus in Amsterdam. Maar goed, Minnie was echt gek met Maurits. Ik haalde hem in het weekend haalde ik hem op. En dan op zaterdag moest ik werken. En dan was hij bij Minnie. Daar ging Minnie zitten studeren en Maurits die ging in de bank zitten. En dan twee hondjes naast hem, een rode en een zwarte. En die zat binnen 10 minuten zat hij te slapen. En Minnie speelde gewoon en die kon gewoon de studie doen. Ja, en dat was wel heel mooi hoor, dat het zo goed matchte. Ja, ja, ja, ja. Jullie hebben samen geen kinderen gekregen. Nee, dat kon niet. Want toen ik 2 jaar met Minnie was, toen kreeg zij baarmoederkanker. En moest geopereerd worden. En toen is de baarmoeder eruit gehaald. Daarmee was de kans ook verkeken om zelf kind. Maar Minnie wilde zelf, tenminste uit haar vorige huwelijk, wilde ze wel 5 kinderen hebben. Maar ja, daar had er natuurlijk nooit iets van de muziek gebeuren op de proppen gekomen, laat ik het zo zeggen. Dus wat dat betreft is het toch goed geweest om geen kinderen te hebben. En ze was blij met de mijne. Ja. Naar wat voor soort muziek luisterde zij graag als ze niet aan het werk was? Geen. Nee, echt niet. We hadden nooit. Draaiden jullie thuis nooit plaatjes? Nee, nee. Wij leefden wat dat betreft in stilte. We hadden nooit de radio aan, nooit platen, nooit cd's, nee. En als jullie dan een etentje gaven thuis? Ja, dan maakte Minnie de muziek en de teksten. En ik kookte. Minnie maakte de teksten op een bestaand liedje. En nou, dan zong ik het menu. Minnie begeleidde dus. En dat was altijd heel erg gezellig. Ik kan niet anders zeggen. We hebben een keer een etentje gegeven voor 25 mensen. Dat was nog op de flat in Duivendrecht. 25 man en dan 8 gangen. En allemaal van diverse plamage was dat. De mensen, de kennissen die we hadden. Er zat bijvoorbeeld een psycholoog, een arts, restaurateur, de café-eigenaar, schoenmaker, van allerlei plamage. En dat hadden we allemaal uitgenodigd. En daar hebben we bijvoorbeeld een lied op gemaakt. Zal ik het even zingen? Nou, als je dat wil, ja. Ja, tuurlijk. Ja, als ik goed bestem, want ik praat niet zo gek veel meer, dus zingen ook niet. Maar goed, is de tekst van Minnie, hè? Mm-hmm. Psychologen zijn vaak bewogen, artsen hebben ons vaak bedrogen, kroegen zijn er, dat is veel beter, schoenen maken, ook zonder veters, horecavers zijn ook hard nodig, heus geloof me, niet overbodig, kleren stoffen en schoonheid is een goede zaak, ja nu komt het vermaak, olé. Geile bessies, moet je eens horen, wie weet nu hoe. Je bent geboren met of zonder een grote piemel, vrijen kun je ook met gefriemel. Nu komt er een spannend refreintje, let goed op, want het is echt een geintje, luister goed naar dit kleine, kleine wijze lied. En kijk dan eens naar Piet. Olé. En dat was dus de kroegbaas, Piet. Oh, wat mooi, geweldig. Nou, maar ja, dus de tekst van Minnie. En de Minnie begeleidde dat dan. Op het accordeon. Op het accordeon, ja. Ja. En ik dacht dat jij de gerechten aan het zingen was. Maar dat waren gewoon hele ja, lieden. Ja, dit was een heel lied. En dan moest ik dus de keuken invluchten om de gerechten te gaan maken. En dat waren dus ook flinke diners, 8 gangen. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat was best een behoorlijk klusje, hoor. Ja. Wat was haar lievelingseten? Wat ik voor Minnie altijd moest maken, was kokkieën. De kokkieën Noipra. En dat vond ze echt heerlijk. Kokkieën en dan? Noipra. Dat is een Franse vermoed. En die heb ik geleerd bij Ton Vagel in Bistre Kleinpaardenburg. En die kwam van Paul Vagel, van de broer van Ton. En wanneer maakte je dat dan voor haar? Nou, meestal wel met etentjes, hoor. Met een mannetje of 4, 5, 6. En dan... Niet voor 25 man? Nou, daar deed ik het ook voor, hoor. Ja. Minnie was haar leven lang bijgelovig. Het getal 13 mocht niet ergens betrokken worden bij een gebeurtenis, want dat zou ongeluk brengen. En in 1986... ben ik meegegaan met het Arnhems Conservatorium, met de klas van Minnie, naar het conservatorium in Moskou. Het was bitterkoud. En nou was het al toen nog een gesloten ijzeren gordijn. Dus ze wilde, dat was allemaal heel lastig, want we werden gecontroleerd. Ze wilde daar niet op stoel 13 zitten en... Bij aankomst wilde ze ook niet op de 13e etage geplaatst worden. Dus dat was... Maar dat was ze wel. Ze had een kamer op de 13e. Ja, ze moest naar de 13e. En dat is toen met veel gedoe veranderd. Maar heel haar leven lang was ze heel erg bezorgd... als het getal 13 ergens in. Want dat zou ongeluk brengen. Geen concerten op de 13e? Nee, ook niet. Nee. De componisten die dus werk voor haar, speciaal voor haar maakten, hoe kreeg ze die zover om dat te doen? Nou, dat waren vaak lange en geduldige processen. Ze probeerde zo iemand te spreken of ze schreef een brief, want in die tijd waren dat vaak nog brieven. En dan duurde het soms wel 10 jaar voordat er ook maar iets ontstond. Bij Tristan Keuris was dat zo, toch? Is dat gebeurd. Maar ook die anderen, die hebben daar heel lang over gedaan. Want eerst moet er dan een plekje komen in een druk tijdschema. Vaak zijn componisten jaren al bezet vooraf. En zij ging dan naar ze toe met het instrument. Liet alles horen, wat mogelijk was, is. Gewoon technisch? Technisch, want hoe moet je ervoor schrijven? Want niemand wist er wat van. Dus zij had daar heel veel geduld in en zij investeerde daar ook heel veel in. Iemand die al heel vroeg voor haar componeerde, dat was Bernard van Beurden. In 1972 schreef hij mini-muziek voor haar. En daar heeft ze later van gezegd, dat is een van de bepalende momenten geweest in mijn carrière. Wat betekende dat voor haar, dat die componisten dit voor haar deden? Nou ja, Bernard was uiteindelijk ook een huisvriend. Hè. Ze kwam hem tegen op het conservatorium, dacht ik. En hij was totaal weg van Minnie en haar accordeon. Dus hij heeft van alles en nog wat voor haar geschreven. Het was heel inspirerend om iemand te vinden die zo enthousiast was voor het instrument. En het maakte dat ze langzamerhand steeds meer ook durfde. Hè. Ga maar... Zoals we zeggen, bij de koningin op de stoep staan. Maar ze deed het gewoon. Het is, je moet wel met je plan, moet je bij iemand aankomen... en zeggen, luister, ik bewonder jouw stukken. Wil je er voor mij ook niet eentje schrijven? Dat is best wel een ding. Ook niet. Hier misschien. In zijn muziekkamer is Vincent van Amsterdam op zoek naar een andere compositie van Bernard van Beurden. Kwartet A4 heet dat. Ik heb wel de première gedaan. Ik dacht dat het voor Mini geschreven was. Op zich, als het daar niet ligt, dan weet ik niet of ik het... Oh. Ja, toch gewoon op de plek waar het hoort. Het is 2009 inderdaad. Geschreven voor Mini inderdaad. Maar ik denk dat zij hem toen net niet... Omdat het 2009 of zo, 2011 is de copyright. Dus ik denk dat zij toen net al niet meer speelde. Maar dat Bernard wel aan de gang was. En uit mijn hoofd 2014 op November Music, toen de première gespeeld. Heel mooi stuk eigenlijk ook. Verdient nog wel weer een nieuwe uitvoering. Door mij of door iemand anders. Maar best wel pittig. Ik weet nog wat deel 2. Wat zo precies op elkaar een accent buiten de tel de hele tijd. En precies synchroon met hier zo. Precies zo in de rusten van het kwartet speelde ik dan een klap. Ze pittige repetities waren dat. Lichtelijk frustrerend, maar wel heel... Ik bedoel, als effect was het wel geweldig. En ook en dan zo'n mooie wals, triestas als derde deel en zo. Dus, maar ben je ook nog hiervoor bij haar geweest? Nee, hier ben ik niet voor bij haar geweest. Nee, dat ben ik toen of vergeten of nee. En dit heet dus? De A4. Accordeon plus kwartet A4. Heel clean. Heel clean, ja, precies. Bernard van Beurden. Uit 2009 dus. Ik vind het wel grappig dat los van elkaar, zeg maar dat ik dus ook met Bernard van Beurden heb gewerkt. Jaren later, toen zij werkte in de jaren 80, 90, zoiets met hem. En ik heb net voor zijn overlijden in 2010, 2015 met hem gewerkt. En nu ook met Daan Manneke, vorige maand nog. En dat soort componisten toch waarschijnlijk mede door de liefde die Mini al heeft... Dat zaadje heeft geplant toen en dat daar nog steeds hele mooie muziek uitkomt. Is dat ook, want zij wilde ook die rol spelen... Hè, van de aanjager van nieuwe muziek voor het accordeon. Ja. Is dat iets wat je hebt overgenomen? Ja, en ik weet niet helemaal zeker of dat... Wij hebben het vooral over de stukken gehad. We hebben niet biertjes gedronken en filosofisch... Over het vak gesproken. Over het vak gesproken. Daar was ik te jong voor of was het niet naar. Maar zeker die voortrekkers zoals die zij in de jaren 70, 80, 90 voelde, die voel ik ook. En de drang naar nieuwe composities. Het is nog steeds, zeker toen, maar zeker ook nog steeds nu, is het een jong instrument. Het is nu... De stamboomaccordeon begint 200 jaar geleden. Waarbij 100 jaar geleden officieel pas de eerste originele compositie is geschreven. Dus er is heel veel gebeurd, maar er is ook nog heel veel te winnen. Te winnen en te verdiepen. En... Dus er moet nog steeds gepionierd worden? Ja, de klassiekers van morgen worden nu geschreven. En daar probeer ik mijn steentje bij te dragen. En dat is wel in inspiratie van Mini. Dat doorgeven en de klassiekers van morgen maken... Of laten schrijven, ja. Kun je je nog herinneren de laatste keer dat je bij haar was? Februari, denk ik dat het was. Februari 23. Het jaar dat ze overleed? Een half jaar ongeveer daarvoor. Ik had in half april had ik een mooi concert met het concerto van Tristan Keuris voor haar geschreven. Dus ik dacht, ja, ik kom langs, mag dat? Ja, natuurlijk. En toen, ik geloof februari inderdaad, zaten wij dus aan de koffietafel. Toen, ja, ze rookte al jaren niet meer, dus... Mijn instrument rook niet meer naar rook na afloop. Maar ik vond haar heel energiek. Dus ik was ook best wel verbaasd dat zij eigenlijk... Ik geloof misschien maar een maand of twee daarna... Voor de zomer werd ze al heel erg ziek. Toen dacht men dat het al bijna klaar was. Wonder boven wonder is ze toen toch opgekrabbeld. Maar ja, in oktober was ze toch wel klaar. Dus ik was eigenlijk wel verrast omdat ze inderdaad zo... energiek. En misschien had ze zich heel erg opgepompt of heel erg verheugd of zo. Ik weet het niet. Na de les pakte zij of liet Frans, tilde haar oude Piccini accordeon, is een merk, naar beneden. En Vin, wil je even een klein stukje spelen? Dus ik een mooi stukje van Bach opgespeeld. En dat, dan denk je altijd zeker achteraf van, heb ik wel mooi genoeg voor haar gespeeld? Op zo'n laatste, achteraf dus een laatste moment. Maar ik geloof dat zij er blij mee was. Als een instrument zo belangrijk voor je is, de muziek... Ze is op een gegeven moment gestopt. Vond ze dat moeilijk? Dat was verplicht. Verplicht? Ja, ze heeft niet alleen baarmoederkanker gehad. Ze heeft ook een borstamputatie gehad. En je weet, een accordeon die zit helemaal tegen je lichaam aan. En als dat geamputeerd is, dan wordt het toch wel eventjes heel moeilijk om te spelen. Volgens mij heeft ze nog een paar keer een optreden gehad, maar het is niet veel meer geweest. Nee. Dus de borstkanker heeft ervoor gezorgd dat ze niet meer kon spelen? Ja. Dat lijkt me best moeilijk, als je dan gedwongen moet stoppen met spelen. Dat was heel verschrikkelijk, ja. En de laatste keer dat Minnie me op schoot heb gehad, toen was Vincent van Amsterdam, die was hier. Toen wilde Minnie nog weten, omdat het accordeon toch al de hele tijd stil had gestaan, of die nog goed klonk en dergelijke. En toen heb ik hem naar beneden gehaald en Vincent heeft er even op zitten te spelen. En toen was Vincent weg en Minnie nam hem op schoot. Geen rugriem en dergelijke, dus ze gispte er eigenlijk helemaal niet in. En toen heb ze nog een riedeltje zitten spelen. Toen liepen de tranen over de wangen. Ja. Dat niet meer kon. Hè? En dat het... Ja, emoties, klaar. En het was haar leven. Accordeon was haar leven. En het was gewoon van de ene dag op de andere was het afgelopen. Minnie was de laatste 10 jaar van haar leven nierpatiënt. Ze werd gedialyseerd. Het vergde veel van haar lichaam. Maar ze had een ijzeren discipline. We wisten dat Minnie kwam te overlijden. Niet wanneer, maar wel dat het zou gaan gebeuren natuurlijk. Als dialysepatiënten. En... Minnie en ik hebben alles doorgesproken, ook wat mij betreft. Dus alles, de muziek die gedraaid moet worden. Mijn overlijdensbericht, dat ligt allemaal klaar. Laat ik het zo zeggen. Dat hebben jullie ook samen al opgesteld? Dat hebben we samen allemaal opgesteld. Geregeld, ja. Dus dat, daar hoef ik niet meer over in te zitten. En dat was met Minnie de crematie, was dat precies hetzelfde. Alles van tevoren, alles geregeld. Want ze vond het verschrikkelijk om mij alleen te laten. En dat vond ze heel erg. Maar ze wist ook dat er wat er allemaal op je afkomt als zulke soort dingen gaan gebeuren. En dat, we hebben gewoon alles in kan en kruiken gedaan voordat zij kwam te overlijden. Ze wilde jou het werk uit handen nemen. Ja, ja. Wat voor muziek is er op haar crematie gedraaid? Van Tristan Keuris. En Minnie die zei van, je moet er zelf wat van maken. Ook van zo'n gebeurtenis. En zij heeft gewoon gezegd tegen me van, als Tristan Keuris afgelopen is, dan ga je staan en dan geef je applaus. En dat hele spul ging natuurlijk mee, dat is niet zo moeilijk. Dus ze kregen staan en ovatie aan het eind. Prachtig. Ja. Maar mooi. Wat blijft van Minnie Dekkers? Nou, alle composities en dergelijke waar zij voor heeft gevochten. Dat het voor de jeugd, laat ik het zo zeggen, dat ze daarvoor bezig geweest is. Altijd, ja. Mm-hmm. Minnie heeft zelf geen kinderen gehad, maar ze heeft heel veel kinderen. Het nalatenschap van het accordeon... van haarzelf heeft ze overgedragen. En dat zijn ook heel veel kinderen geweest. Toch? Ja. En voor jou persoonlijk? Herinneringen en een heel warm hart naar haar toe. Ja. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Annette van Soes maakte. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website natuurlijk, en app van NPO Radio 1. En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als hij straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vandaag Rotterdams tekstdichter Jules Dilder. Dat je teweeg brengt is van meer belang dan wat je teweeg brengt. Jules Dilder. Jules Dilder was schrijver, dichter, muzikant en performer. Maar bovenal een Rotterdammer puurzang. Met zijn tongval en opvallende verschijning alleen bracht hij al veel teweeg. Zo droeg hij ongeacht het tijdstip een vlinderzonnebril en ging hij altijd strak in het zwart gekleed, met zijn haren achterover gekamd. Recht voor zijn raap en in rap Rotterdams had hij altijd zijn woordje klaar. Hij noemde zichzelf dan ook het liefst auteur. Een auteur die zowel gelezen als gezien en gehoord moest worden. Jazz is, jazz leeft, gebeurt, beweegt, jazz neemt, jazz geeft, jazz weet, jazz spreekt, jazz doet, jazz laat, jazz komt, jazz gaat. Het gedicht Dat je teweeg brengt gaat over reuring. Is reuring nou per definitie goed? Is dat wat hij hiermee zegt? Een vriend troostte mij wel eens als ik een slechte recensie had gekregen. Het ergste, zei hij dan, is als helemaal niemand over je schrijft. Beter iets teweeg brengen dan helemaal niets. Dus doe het. Breng iets teweeg. Jules Dilder deed het en werd er, tot zijn eigen verbazing, tering beroemd mee. En 75 jaar. Dit was Wat Blijft. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft. Het eiland blijft. NPO.